Velkommen til et lidt anderledes nytårspodcast med de gnævne filmnørder. I dag vil vi prøve noget helt nyt, noget der aldrig er prøvet før, og af gode grunde noget der aldrig vil blive prøvet igen. I dag vil vi lave vores helt egen fantasy football draft, men da vi absolut intet kender til fodbold, så har vi valgt at skifte emne ud med noget lidt andet, noget der er lidt mere i vores boldgade. Vi var vist alle enige om, at Expendables-filmen ikke helt var det, de blev hypet til at være. Derfor har jeg bedt aftens gæster om at samle deres helt eget hold af actionhelte og lave det ultimative badass mother effing actionheltehold. Men før jeg kommer nærmere ind på det, vil jeg præsentere aftens fantasy draft. Først har vi Niels, I could smell them coming, Hansen. Pænt goddag. Pænt goddag. Dernæst. Og glædelig jul. Uja. Uja. Glædelig jul, ja. Dernæst. Christoffer, see you at the party, Richter Abelgaard. I eat green beret for breakfast. Perfekt. Sidst men ikke mindst, Kasper, if it bleeds, we can kill it. Instant. God aften, chips og cola befængte filmnørder. God aften og velkommen. Velkommen. Er I klar? Ja, ja, god jul alle sammen. God jul. God jul, ja. Eller bagjul, eller hvad det nu hedder. Ja. En eller anden jul. Ja, næste, ja. Er I klar? Yes. Vi er klar. Og ja. Det er jo noget helt nyt, vi skal prøve i aften. Det er, ja. Det er rigtig spændende, og jeg er rigtig spændt på, om vi får noget godt ud af det. Men lad mig lige prøve. Det gør vi forhåbentlig. Vi har ikke prøvet det før. Det er sådan lidt, det er lidt anderledes. Men det var noget, jeg lige fik lyst til. Så det er I blevet udsat for. Men lad mig lige komme ind på reglerne. Ja. Ligesom sådan en fantasy football draft, så skal vi stille et dream team af actionhelte. Noget, der vil være det ultimative actionhold. The real Expendables. The real Expendables, ja. Så I blev bedt om at vælge 6 actionhelte eller roller for actionfilm, der tilsammen vil udgøre det her hold. Men for at gøre det lidt mere spændende, så kan hver skuespiller kun være i spil én gang. Det vil sige, hvis en af jer vælger Rambo, så er der ikke andre af os, der må vælge roller, hvor Stallone, eller roller Stallone har spillet. Så det gør det lidt mere spændende, og det gør, at man i den grad kan fuck de andres hold op undervejs. Så det bliver spændende. Så den måde, det kommer til at foregå på, det er, at det kører på tur. Vi skiftes til at vælge en actionhelt, og så kører vi rundt, indtil vi alle sammen har valgt en 5-6 stykker, eller vi vil falde i søvn, blive trætte af at snakke, et eller andet. Og så kan vi stanke lidt bagefter om den her type film, Expendables er, og hvad der er sjovt ved vores hold, og hvad der måske vi savner ved den type film nu til dags set. Men Morten, skulle vi finde 7, ikke? Er vi ikke enige om det? Nej, 6. Satans! Det er fandme ikke godt. Nå. Hvorfor det? Altså, det er jo en mindre. Så er der bare en tog. Ja, hvordan er det et problem, Christoffer? Det lyder lidt som et luksusproblem. Ja. Det er fordi, mit hold det er udtænkt efter en formel. Det man kalder first world problem, det der. Ja, det vil jeg også sige. Og jeg stiller faktisk en ting mere, det er, at vi prøver at holde det til noget ikke overnaturligt, så ja. Vi ikke vælger så ikke nogen Dolly Parton, eller hvad? Ja. Eller det har du undskyld. Det hun har spillet sammen med Stallone, ja. Har hun ikke det i jo, i Rhinestone. Ja, lige præcis. Så det kunne godt være. Ja. Det må vi tage, som det kommer, om de ligger lige på grænsen eller et eller andet. Ja. Det, vi kan jo ikke alle sammen have Dolly Parton, så det Dolly Parton. Men jeg vil være den hårde dommer undervejs, og og jeg vil selvfølgelig, fordi det er mig, der har foreslået det, jeg vil stå sidst på listen. Så jeg synes bare, vi skal tage listen i den rækkefølge, vi er blevet præsenteret. Og ja. Niels, vil du starte slaget? Ja, det vil jeg gerne starte. I hvert godt team skal det være en, at der står for alt det sjove. Så jeg har valgt Fuzzy Bear, ham med alle de gode jokes fra The Muppets. Sådan. Wagga, wagga, wagga. Og Fuzzy, okay. Han har jo altid en masse gode venner, som man kan tilkalde, when the going gets tough. Han kan ringe til Animal, eller han kan ringe til Kermit, som jo leverer det kølige overblik. Og ikke mindst Miss Piggy, som ikke har mødt en sang, som ikke kunne gøre sin egen. Så det er mit comic relief. Det vil altså, sige, Fossi, det, det er noget bedre end Jet Li og Dolph Lundgrens pingpong i Expendables i hvert fald. Det er rigtigt. Hvis Fossi Bear, han var med, altså han er i hvert fald expendable. Han er ikke red shirt på. Han har altid en fin skjort på. Han var den første, der vil sprunge i luften i min film. Altså, den havde jeg i hvert fald ikke set komme, Niels. Nej, nej, nej. Det er originalt. Ja. Der, der er ikke nogen, vi andre skal strække. Så han står for humoren på holdet? Ja, det er min humor. Eller det er humoren på mit hold. Okay. Ja, det er din humor. Ja. Og han har samme humor som mig, så virkelig genialt humor. Så bliver det spændende, så ved du, hvem der har lagt stemme til Fossi Bear? Jeg kan ikke lige huske, fordi, men det var ikke Stallone i hvert fald. Det var ikke Stallone, nej, nej. Godt, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde det, fordi det må jo være... Det kunne jo godt være... Det kunne godt være afgørende. Det var... Så hvis der var en, der havde Yoda med, så var du bange for, at det kunne være Frank Oz, eller hvad? Ja... Nej. Det er, så vidt jeg kan se, de gamle tegnefilm, eller gamle dukkefilm, der er det... Det er Frank Oz, Richard Hunt og forskellige andre. Jeg tror, det er Frank Oz, der har gjort det største Oz. I den tiden. Det er Frank Oz. Det var det. Så jeg håber, der er nogen, der er Yoda. Ja. Eller Miss Piggy. Det er også ham, jo. Miss Piggy, ja. Så det var lige Frank Oz, der røg. Der røg jeg ingen, sammen ingen med, Yoda. Sammen med Fossi. Det er sgu på en hård ret. Dammit. Er der nogen, der er ved at, er der nogen, der allerede retter i listen nu? Ja, jeg sidder og sveder lidt allerede her. Det var tæt på. Det er, det, på det, der. Det er et spændende hold, du har foran dig der, må jeg sige. Det er nej. Kan du ej, det tager vi... Nej, okay, men jeg tænker, man kunne løfte sløret lidt fra, hvad sådan det gennemgående tema er for hans hold. Jeg tror, at det kan ende med, at nogen af dem slår en anden ihjel, men altså, også for det. Det kan du sige nu, når den næste bliver mobbet, og så kommer Miss Piggy, og så... Ja. Ja, eller hvad det hedder, Kømmen. Mobbets og... Expendables. Men ja. Fossi, han har den fordel, at han kan få skurkene til at dø af grin. Mm. Og okay. Så kan han altid ringe til sine venner. Animal, det er altid godt at have i baghånden, altså. Altså, hvis du giver Animal et baseball bat, ikke? Så, ja. Fandme, så går han bare op på en mand. Ja, det er sgu ikke baseball bats, faktisk. Ligesom han, ligesom han går op på trommerne. Ja. Så sætter du ham bare ind, så smadrer han. Det kunne faktisk være, ja. Godt, ja. Godt. Jeg tror lige, jeg skifter godt så ud med Dolphen og ind med Animal. Godt. Christoffer? Ja? Dit... Ja, men nu bliver min jo lidt kedelig. Nej, det er okay, til... det er okay. Nå, men jeg har valgt som den første på mit hold, der har jeg valgt, jeg har sådan, mit koncept med mit hold, det er sådan, at vi skal have en, der kan sådan repræsentere nogle forskellige evner. Mm. Lidt inspireret af den der samtale i Pulp Fiction, hvor hun snakker om, at hun var med en pilot, der hed Fox Force 5, og det har jeg faktisk tænkt mig, at mit hold skulle hedde. Først har jeg tænkt mig, at mit hold det skulle hedde Guess Who's Coming to Dinner. Men de kan jo ikke hedde noget med et spørgsmålstegn, altså i nytårsånden, men de kan jo ikke hedde noget med et spørgsmålstegn, kom jeg til at tænke på, det var også lidt mærkeligt. Så det er sådan, guess who's coming to dinner, og så ved man ikke, om det er et spørgsmålstegn. Så det er jo noget rodet, så derfor så har jeg valgt navnet Fox Force 5, ligesom i Pulp Fiction, dem her, hun snakker om i Pulp Fiction. Og jeg ved godt, det så er 5, men det skulle så være Fox Force 6, men det er jo ikke, så det lyder jo ikke lige så godt. Så det der med, at de hedder nummer 5, det er bare for at narre fjenden. Så fjenden tror, at de er 5, og så kommer ham den 6. lige ud. Ah, det er smart. Ja. Så det er der også en tanke med. Men jeg har valgt en samurai fra en gammel film. En samurai fra en af mine absolut yndlingsfilm, som folk sikkert ved. De 7 samuraier. Og der har jeg valgt... Var det samurai med dig? Den ældre, erfarne samurai Kyuso, spillet af Seiji Miyaguchi. Og det er ham, hvis der er nogen, der har set filmen, det er ham, de møder første gang, da han står og bliver udfordret til en duel, hvor han så siger til ham efterfølgende, at han var for langsom. Mm. Først så gør de det uden svær. De gør det bare med sådan nogle bambuspinde. Og så siger han, du er for langsom. Og så siger det tror han ikke på, og så udfordrer ham igen, og så bliver han hakket ned. Men han er sådan, en kølig, meget, meget tough dræber, og så har han good with knives. Så derfor er han med på mit hold. Er det ham der gør det bare sådan lige en flydende bevægelse? Ja, det er ham, der er lidt ældre. Han ser sådan lidt ældre. Sådan, han ligner lidt sådan en japansk udgave af Clinton. Ah, okay. Ja. Han har lidt stone face. Nice. Det er ikke Kambei, det er ikke ham der lederen, og det er heller ikke Toshio Mifune, som er ham der den store. Ham kunne jeg også have valgt, han er også sjov, men jeg har ikke nogen der... Det er for nemt. Ja. Men han har stadigvæk mørkt hår, har han ikke det? Han har langt... Det er alle sammen. Det er sort-hvid, så jeg ved det ikke. Nej, det er ikke en, der har gråt hår. Der er en, der har fået jo, gråt. Der er en, der ikke har hår. Der er to, der ikke har hår. Kambei, og så er en mere, der ikke har hår, der er skaldet. Men det er ham der, de finder ham i det der opgør. Ja, hvis man ikke... Jeg tror, jeg ved, hvem det er. Men han er også sej. Ja, han er meget, meget sej, og meget, meget god til at bruge det svært af. Lækkert. Ja. Han er good with knives. Så Fuzzy the Bear og... Kyuso. Ja. Yes. Kasper. Ja. Det er jo, den er svær. Nu er du nødt til at finde en ny lead til dit hold, nu når din... Dine to valg er taget. Jamen, det er rigtigt. Jeg sidder en lille smule lettet, fordi jeg føler lidt, at min nummer et, at han ligger lige til højre benet. Ja. Og at han burde selvfølgelig være med på jeres allesammens liste. Yes. Men hvis nu bare siger, shop smart, shop S-smart. Åh, ja, selvfølgelig. Ashley James Williams, bedre kendt som Ash fra Army of Darkness, spillet af Bruce Campbell. No. This is my boomstick. Groovy. Perfekt. Godt. Jamen, jeg går ud fra, at I alle sammen har set Army of Darkness, og hele Evil Dead-serien. Ja. Så, Jamen, jeg kan godt se, at han er uundværlig, fordi han kan godt nok han kan dræbe nogle zombier. Altså, jeg vil sige, der er også lidt humor med der. Og, en lille smule. Og han kommer også til at måske sætte lidt en tone. Hvilken udgave af Ash hold. Er det, bliver nok nødt til at spørge om. Er det Ash fra Ash fra Evil Dead 1, Evil Dead 2 eller Army of Darkness? Fordi det er Army of Darkness. Jeg har valgt Army of Darkness. Jeg kan rigtig godt lide at Sam Raimi han går all in på humoren i Army of Darkness, og jeg synes det klæder filmen rigtig godt. Der er klart også flest fede citater derfra. Ja. Ja, one-liners, det er nemlig også det. Ja. Altså, action, jeg skal fandme have nogle one-liners. Det er i hvert fald... Det har han. Listen up, you primitive screwheads. It's my boomstick. Perfekt. Men så bliver jeg også yderligere nødt til at spørge, er det så med motorsavearm, eller er det med den der nye Robocop-arm? Jamen, det er jo, i Army of Darkness, der har han jo begge dele. Ja, det er jo det. Så det er hele pakken, du. Oh, ja, han har så det er alt efter, hvilket problem, der lige skal løses. Nå, så kan han skifte arm. Nå, så kan han skifte ud. Ja. Hvilken type dæmon, der lige skal dispatches. Ja. Så. Ligesom skurken i min mikromakker. Ja. det handler om, hvilken seabitch, han skal klare. Hey, seabitch. Men jeg kan lige hurtigt sige, altså en af hovedgrundene til, at jeg synes, han var vigtig, altså det er, at jeg kan godt lide, når der er en imperfektion af en eller anden art i en helt. Og det kan så være i større eller mindre grad, ikke? Superman, han har jo nærmest ingen, kan man sige. Men Ash, han er spækket med dem, og han er et egoistisk storhedsvanvids røvhul. Sexistisk, og jeg ved snart ikke hvad. Men when the shit hits the fan, så... Så er god at have. Han er god at have, det vil jeg sige. Ja. Der er også den der scene, hvor hende der dame, som tydeligvis er forelsket i ham, har lavet det der tæppe til ham. Ja. Og hun er siddet og lavet det der tæppe i natten. Og så siger han, tak, thanks, I could use a good horse blanket. I could use a good horse blanket, ja. Åh ja, fantastisk. Det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. Ja, der er nok nogen, der har revideret deres liste, tror jeg, fordi ja. På den måde minder han faktisk, han minder lidt om, eller modsat, Guy Pearce minder lidt om ham i Lockout, den ved ikke, om I har set. Jo. Nej. Han er også den type, lidt. Den har jeg ikke set, men det skulle også være sådan. Jeg synes mere, han minder lidt om Snake Plissken i Lockout. Ja, det kan godt være. Men jeg synes, han er den type der, som også bare er rigtig dameglad, og rigtig, jeg synes, han er, det er en rigtig fed film, hvis man lige Skal men det er også det, altså det er jo også fordi det er Bruce Campbell, ikke? Altså det er jo meget mere Bruce Campbell end det er Ash et eller andet sted. Altså synes jeg. Altså fordi Bruce Campbell er jo meget sådan i andre film også. Han var i hvert fald meget sådan dengang. Jeg synes nu bliver han lidt en parodi på sig selv, men dengang synes jeg. Han har været sådan meta på sig selv, ikke? Den er jo fuldstændig Jump the Shark. Men jeg håber da, at altså de har snakket i rigtig lang tid om, at de vil lave en Army of Darkness 2 eller Evil Dead 4, ikke? Jamen var det ikke, er der ikke kommet grønt lys for den? Har de ikke snakket meget om det her inden for de sidste måneder tid? Jo, men der har været nogle forskellige rygter. Altså, der var et rygte om, at de ville lave en Army of Darkness, som så skulle kæde sammen med den nye Evil Dead. Men er det ikke en af de der, hvor man ikke tør at håbe sådan rigtigt på det, før den nærmest kommer i biografen? Jo. Altså, jeg synes, der har været så mange rygter i så mange år om det nu. Og jeg håber bare, at de burde lave praktiske effekter. Altså. Det er ligesom Jodorowsky og David Lynch, der skulle arbejde sammen på den der film, som også. Dune. Nej, hvad fanden var den skulle hedde? Det var et eller andet med Marilyn Manson, der skulle spille en pave med laserøjne. Har I ikke hørt det? Det lyder fedt. Ja. Jeg er på, hvor kan jeg købe det? Ja. Det vil jeg sgu gerne se. Nå, cool. Ja. Godt, skal vi gå videre? Jeg håber bare, inden vi går videre, jeg håber bare, at hvis de laver en Evil Dead 4, så skal det bare være en praktisk effekt, som sagt, fordi Sam Raimi har ikke. Sam Raimi dengang og Sam Raimi i dag er bare ikke det samme. Altså efter han har lavet de der skide Spider-Man-film der, så. Jamen også, ja, jo. Det er bare ikke det samme. Selv med Drag Me to Hell, som var. Ej, den så jeg lige for nylig. Den har nogle gode momenter. Ja, men det er bare ikke det samme. Det er ikke det samme. Nej. men man kan også sige, det handler også om, hvorfor Army of Darkness slutning, han så, altså, hvorfor man har set, ikke? Fordi det er lidt svært at lave en fortsættelse på den der, hvor han sover for længe. Han sover for længe. Det er lidt nemmere at lave den på den der, hvor han kommer tilbage i sin almindelige tid, ikke? Den tror også lidt mere. Den tror også er lidt mere canon end den anden, altså. Ja, den der, hvor han kommer tilbage. Ja. Der, hvor hun hopper op på trampolinen. Ja. Så skider de bare i luften. Men igen, de film er jo så gakket, at jeg tror sgu, det er fuldstændig lige meget. Så finder de på en ny slutning til Army of Dark. Altså, jeg tror ikke, de gør noget. Nej. Så det bliver cool, hvis Bruce Campbell, han er ved at være lidt, der er gået lidt, hvad kan man sige, han er blevet lidt stor i det, og ikke så meget actionpræget som tidligere. I hvert fald sidst, jeg så. Ja, altså hvad har han sidst, Drag Me to Hell, eller ikke? Nej, hvad har han sidst lavet? Nej, han har haft nogle biroller hister her, og hvad fanden var det sidste, jeg har set? Han var med i Burn Notice TV-serien også, jo. Nej, nu tænker jeg på Sam Raimi. Nej, jeg tænkte Bruce Campbell. Hvad har han sidst lavet? Han lavede det Oz-filmen, den der Oz. Ja, det er jo også bare dødsdømt til at gå galt, altså. Og så den i 3D, selvfølgelig. Ja. Han var producent på den nye Evil Dead, kan jeg se. Men, ja. I øvrigt så hende Sheila der, som kommer med det der horse blanket. Hun, Crazy Lords, hun auditioned til den rolle. Okay. Og, til, og jeg kan høre, at Morten han er meget interesseret allerede, men til dem af jer, der ikke ved, hvem Tracy Lords er. Hun er en pornoskuespillerinde fra de gode 70'er og start 80'er. Så det kunne også have været interessant. Hvad er porno? Ja, det er spændende. Fortæl os mere. Men hun fik den så til synligheden ikke, jo. Altså rollen. Ikke den. Godt så. Badabang! Godt, så har vi lige brug for trumvivlen, ja. For at sige det bedre, han er i gang. Det bliver svært at komme videre herfra. Men jeg synes, vi skal køre videre. Vi er næsten nået igennem første runde. Og jeg vil så runde den af, og jeg har så også lige en lidt mere alvorlig, og det er jo selvfølgelig min egen fejl. Men et hvert hold har brug for en frygtelig leder, fordi mit hold er en samling udskud, og de har brug for en erfaren veteran til at styre tropperne. Hvis der er nogen, der kan det, så er det Gunnery Sergeant Thomas Highway, a.k.a. Clinton fra. Heartbreak Ridge. Ja, det var det. Ja, hvad? Heartbreak Ridge. Elitesoldaten på dansk. Ja. Jeg hader dig bare lige nu, Morten. Det er en fantastisk rolle, som Clinton, som den her virkelig aldrende veteran, der kommer ind for at lede den her gruppe af udskud, som ikke gider at være soldater i bund og grund. Okay. Jeg tror, han vil passe rigtig godt ind til at styre det hold her, fordi det er en samling udskud, som har brug for en, der ved noget, til at stå i spidsen. Og jeg synes, det er Clinton, han er naturlig her med på sådan et hold. Han bliver glemt tit og ofte, men han er jo simpelthen, han er jo fantastisk, ja, og har været med i rigtig mange fede actionfilm. Ja, han har da været med i tankerne, må man sige. Så, ikke Christoffer. Jo, for og ikke mindst i den rolle her, jeg synes, han er rigtig fed her. Selvom han er den ældste på holdet, så kan han i orden. Han er i hvert fald mere cool end Mario van Peebles i den. Åh oh, ja. Kan du sige en lille smule mere om elitesoldaten? Fordi jeg tror altså ikke, jeg har set. Jamen, det er jo... han er sådan en gammel sergeant, som kommer tilbage til sin gamle deling. Og skal... han er sådan lidt uvenner med alle. Han er sådan lidt en ener. Han er ikke rigtig... han har ikke de der social skills. Han er også lidt dum svin, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Altså, han er bare... Han er præget af det miljø, han er vokset op i, og har været lidt i krig og lidt, og han er meget erfaren. Og så kommer han ind i den her deling af folk, som mest af alt kan lide at lege krig og pumpe jern og gå i byen og drikke og ikke rigtig gider at træne. Okay. Og han er simpelthen lederen på dit hold? Ja, han skal få dem vendt om, og så slutter det med, at de skal i krig. Jamen, det er sådan lidt... men jeg synes, det er en fantastisk film. Den er virkelig rigtig fed. Og... Det lyder lidt som en mandlig udgave af G.I. Jane. Ja. Ja. Og dog. Jamen, de slutter også med, at de skal i krig, og hun bliver også vendt om. Og, ja. Ej, jeg ved ikke, hun bliver ikke leder. Er det ikke mere Viggo, der bliver vendt om deri? Det vil ham, der er det dumme svin deri. Nå, ja, jo. Ja. Så, nå, men... Den skal du tage selv, hvis du kan se den. Jeg synes, den er fantastisk. Ja, helt sikkert. Så, må jeg lige nævne så, hvor jeg havde, hvilken udgave af Clinton jeg havde tænkt mig? Ja. Jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle have udgaven fra Unforgiven med. Den ældre Clinton. Money. William Money. Fordi at han er altså en mand, der ikke tager noget pis. Altså, han siger blandt andet sætningen på et tidspunkt, hvor de sidder inde i huset og skal ud igen, og de ved, at der står fjender udenfor, så siger han, all right now, I'm coming out. Any man I see out there, I'm gonna kill him. Any son of a bitch takes a shot at me, I'm gonna kill him, but I'm gonna kill his wife, all his friends, burn his damn house down. Så han har lidt en grudge, og han er bare så sindssygt sej i den film. Jeg synes, det er jo en af mine yndlings... Jeg tror faktisk, det er den rolle, jeg allerbedst kan lide Clinton i. Det er William Money. Hvad med Ørnebogen? Åh, ja, der er han også god. Han er også god i Ørnebogen. Der får han godt nok også skudt nogle bønder, ikke? Ja. Og i High Plains Drift også. Ja. Ikke for dem. Og så har han en hel taske med dynamitstænger. Ja. Det er selvfølgelig også ret effektivt. Jamen også der, hvor han står og skal ramme med den der pistol på de flasker der. Han kan bare ikke ramme en skid, indtil han får den der Winchester rifle, eller hvad det er. Så kører det. Ja, ja. Men, den spreder nok også lidt mere. Den er nok ikke så... Den er lidt større kaliber, tror jeg, der er i sådan her. Morten, han snuppede lige Clinton der, Christoffer. Satans, vi skal finde dig hurtigt. Det er spændende at se, hvad du finder sig i stedet for. Nu er det heldigt, at du har 7, kan man sige, så det burde være. Ja, du har en mere chancen også. Jamen, jeg skal jo finde en ny leder, jo. Nå, ja. Jeg vil så starte med lederen, men det kan godt være, det bare... Nå, Niels? Ja, så vil jeg så gå og hoppe over til min leder, fra Comic Relief til lederen. Og det er Dutch fra Predator. What? Nej. Som hvis han skal lave en datingprofil inde på dating.dk, så vil jeg nok skrive, at han var god til at bygge fælder, til at kæmpe med rumvæsener, altid rar her i nærheden, hvis man ikke har en dunkraft, og så er han også ret god til at lægge makeup på sig selv. Ja. Og så kan jeg lede op, at han kan lave nogle one-liners. Ja, ikke mindst. Kill me, I'm here, kill me, I'm here, kill me. Så det er lederen på mit hånd. Det er svært at overgå, vil jeg sige. Ja, okay. Godt. Han kan altid, altså, hvis man kommer bagud, og fjenden er lige bagved, så kan han altid råbe, get to the chopper! Ja, ja. Det er sjovt, jeg har faktisk valgt en reserve til alle mine hvad det hedder, alle mine roller, hvor Arnold var en af dem. Så det... Jo, altså, jeg overvejede faktisk, jeg troede faktisk lige, jeg havde puttet ham på, men jeg overvejede at putte ham på listen, men han kom aldrig på, fordi jeg tænkte, han ville helt sikkert blive snuppet Arnold. Min alternative leder var John Matrix. Oh, den er rigtig dårlig. Den er også svær. Han er også flink over for dyrene også, jo. Han kan arbejde i de små rådyr. Ja, det er jo fedt, men... Den der propagandastart, den er fantastisk. Ja. Men det har I læst, at der er kommet en indisk udgave af den? Nej, men det skulle det ikke undre. Det er der. Er Predator? Nej, ja, Commando. Commando? Okay. Ja. Så synes man også en indisk version af Predator. Ja, jeg tror, der er indisk version af alt med 4 timer lang og så med altså, rigtig der er sikkert sammenhav. Også et indisk De Gnævende Filmnørder podcast. Yes, godt, Christoffer. Det bliver svært. Nu er 2 ud af 7 taget. Ja. Er det mig? Ja. Jamen, vi skal jo have en til at køre bilen. Altså, vi skal jo have en til at køre... Nu skal du ikke tage min. Køre The Getaway Car, hvis der er brug for det, eller få nogle folk ud af et hotspot. Så jeg har taget The Driver for Drive, spillet af Ryan Gosling. Fordi at, som vi har set i Drive, så kan han i hvert fald køre bil og lave en ret lille 180-grad vending og sådan noget ude på motorvejen. Samtidig med det, så kan han også godt finde ud af at forsvare sig selv, bare du giver ham en hammer. Så. I et meget lille rum også. Ja, og så med en samurai på bagsædet. Nå ja, også der. Ja. Og så er han heller ikke ligefrem den, der taler ørerne af folk, eller? Nej. Ej, det er han samurai faktisk rigtig på fed. Han er rigtig fed. Han er rigtig fed med på et hold, sådan en, der bare holder kæft, og så bare, ja. Okay. Jeg tror, han er god til at tage imod ordre, faktisk også. Selvom han kan godt, han har måske en lille tendens til oprør. En lille smule. Altså, man skal, hans kæreste skal være lige, hun skal behandles ordentligt. Eller bare, hvis dem, der bor ved siden af ham, generelt skal man passe på, hvor er vi nogen, der bor i hans hood, tror jeg. Ja. Altså, han får bare en hammer, og så et par kørehandsker. Så altså, han er heller ikke så dyr at udstyre, med udstyr. Nej, han minder, ja, det, ja. Sæt ham, og så, hvad hedder han, fra Aalborg på samme hold, så, og så giver dem en hammer hver, så er de... Så kan de have sådan en hammer-off. Ja, det er rigtigt. Ligesom man har en dance-off, så kan de have en hammer-off. Ja. Hvor de fægter med hammer eller sådan noget. Ja. Fedt, ham havde jeg også, så det er tak. Kasper? Yes. Ham havde du også. Du bliver shuffled. Er det mig allerede? Det er dig allerede. Ja. Jamen dog. Jamen, jeg er klar. Så siger jeg... Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? Lad os gå. Kan I genkende den? Det er Hudson fra Aliens. Ja, igen et væld af one-liners. Og ja, det er jo igen i stil med den første ubrugelige Ash, så har vi endnu en ubrugelig her, Hudson, som faktisk først så laver han ikke andet end at blære sig. Over for Ripley, og hvad de her marines, de kan med deres fede våben. Og så laver han ikke andet end at whine og være en kylling, når de kommer ned på planeten. Men når først the shit hits the fan igen, så er han der fandme, og han er der helt til enden næsten. Og han offrer jo mere eller mindre sit liv, og i hvert fald, han er bare sej. Men man skal sige, der skal være en, der lige kan holde moralen op. Der skal være en, der lige kan slappe ham lidt. Der skal være hende der... Han har jo Ash, Kasper. Altså, så ja, det er hun. Indtil videre har han. Listen up, you Ash og Hudson, det skal nok gå godt. Primitive screwheads. Der bliver jo sagt fuck 25 gange i Aliens. Og Hudson, han står for 18 af dem. Jamen, han er ret cool. Han er lidt deres udgave af Fuzzy the Bear. Han er sådan lidt deres... Ja. Du skal næsten have Jeanette Goldstein også, så hende der spiller Vasquez. Hun kan sådan holde lidt styr på ham. Ja, men det er rigtigt. Altså, nu har vi efterhånden 2 sexister på holdet. Det er også det er Hudson, der siger til Vasquez på et tidspunkt, "Has anyone ever mistaken you for a man?" Og så siger Vasquez, ja, så hvad siger hun? Has anyone ever done that to you? Have you been mistaken? Have you ever been mistaken for a man, siger han til en. Og så siger hun, no, have you? Ja, ja, lige præcis. Det er verdens bedste comeback. Men også, en af de ting, der er fede ved Hudson, det er, at han holder panikniveauet i Aliens helt op på den røde hele vejen igennem. Det gør han, han tør for at holde nålen i det røde felt hele vejen igennem. Ja. Those things are gonna come in here, they're gonna come in here, they're gonna come in here. Og det er sgu vigtigt. Altså, det er vigtigt at have sådan en, der er lidt trigger-happy. Han er generelt god til at spille i roller der i Camerons film, også i True Lies, så det er ikke det ham, der har bildet Jamie Lee Curtis ind, at han, det er ham, der er agent. Og det er så, hvor han så, han kommer helt der, hvor han er ved at slå ham ihjel Arnold der. Der er han faktisk Hudson igen, nærmest. Altså. Det er der, hvor han pisser i bukserne. Men det er der, det er der hvor Arnold, Paxton. Bill Paxton, det der, hvor Arnold drømmer om at smadre næsen på ham, der hvor de ude og køre bil. Hvor han bare sidder og kører bil og bare blærer sig med, hvor sej han er, og så sidder Arnold bare og smiler der, og så får han bare lige smadret næsen på ham. Det er fedt. I øvrigt så er han den eneste af to personer kun, der er blevet slået ihjel af både en alien, en predator og en terminator. En predator i Predator 2. Ja, det er rigtigt. Kan I huske, hvem den anden er? Vi har haft op at vende før. Jeg kan ikke lige huske, hvem den anden er. Lance Henriksen. Selvfølgelig, ja. Han er så også blevet slået ihjel af en dronning, hvis. Ja. En dronning? Ja, han bliver revet midt over. Nå, sådan en dronning. Ja, jeg tror ikke, han er blevet slået ihjel af en rigtig... Så er sådan en dronning, var han ved Elisabeth, eller sådan et eller andet. Off with his head. Ja. Men han er sådan, altså... Han skal måske sådan, jeg vil sige, hvis han var på mit hold, så ville jeg sørge for at få ham til lidt separeret, fordi han kan måske godt skabe lidt panik på holdet. Men jamen, så, det er rigtigt, men nu, altså, han tager sig jo sammen, når han får lidt skæld ud, så tager han sig sammen, og det er også ham, der har styr på elektronikken, og det er ham, der har den der motion tracker. Bip. Åh ja, det er selvfølgelig vigtigt, ja. Det er godt. Ja. Men du skal også tænke på, at sådan hold her er dem, der bliver sendt ind bag ved flindens linjer, så det er federe at skyde lidt for mange gange, end lidt for få gange. Ja, så det gør ikke noget, der er lidt panik sådan. Så bare... Jamen altså, Hudson lige pludselig, når man er ude på missionen, så råber han bare, let's rock! Bare ikke ender med at skyde sin egen folk. Jamen det er rigtigt. Ja. Bare størstedelen kommer hjem. Ja. 17 days! 17 days! I hate to raid on your parade, man, but we're not gonna last 17 hours! Godt så. Ja. Det er godt, det er godt. Det er nogle gode hold, I har. Min næste. Jeg tænkte, nu har vi jo valgt lederen, så for at man kan få de andre ind, og for at de andre kan blive glade, så er man nødt til at have en med, som kan lave mad. Altså, man kan jo ikke rigtig... Man kan ikke sende sådan hold ud i marken på tom mave, så derfor tænkte jeg, en kok. Min næste valg bliver Casey Ryback. Lige præcis. Oh, I'm just the cook. A.K.A. Steven Seagal fra Under Siege. For udover at være god til at lave mad, så er han jo ekspert i alt. De åbner på et tidspunkt i Under Siege det her pengeskab, hvor der ligger hans sagsmappe. Og han kan jo alt. Han er ekspert i kampsport, anti-terror, alt. Stort set alt. Så han kan også lave sine egne bomber og sætte dem på ned under vandet og... Altså, der er ikke noget, han ikke kan. Så han er jo... Han kan også affyre, han er også uddannet til at affyre sådan store skibskanoner. Mm. Og kunne regne det ud og sådan noget. Så, han kan lidt det hele. Det er jo fra Seagals storhedstid. Det er jo før, lige da det begyndte at gå ned ad bakke. Det var faktisk næsten på vej ned ad bakke. Det er også inden han bliver rigtig tyk. Jamen, det er jo det. Og han er jo bare, han har været med... Filmen er jo ikke super, de film, han har været med i, men han er bare, jeg har set rigtig mange af hans film, og det var fantastisk. Jeg kan huske, jeg var også meget, meget vild med Seagal, da jeg var yngre, og vi var inde til Under Siege 2 sammen med min far, og min fars kommentar, da vi kom ud fra biografen, det var, at han synes altså, at han var lidt af en lystmorder, ham der. Casey Ryback. Ja, fordi at han kunne godt lide det. Han var sådan en sadist, det var hans analyse af ham. Fordi han kunne se på, om han godt kunne lide at slå de her mennesker ihjel. Han kunne godt lide at pine dem. Og han var aldrig sådan, han skød dem aldrig i benet eller noget. Det var altid sådan med at brække arme og ben på dem, og så måske rive strukkehude på dem. Eller, ja, der er også der den der scene i Under Siege, der hvor han slår sig mod de der inde på, det inde på sådan et værksted nærmest. Hvor han så sparker til en, så han bliver savet over i skulderen. Han får savet hele sin skulder over. Det er sådan lidt, var det nødvendigt? Jo. Hvis man nu kan. Ja, ja. Han er sådan, han er, jeg kan godt se lystmorder-elementet. Også i, især i Honest Seeds 2, hvor skurken er sådan lidt en computerhacker, der ikke sådan rigtig ved, hvad han gør. Men det, han får en kniv i panden, hvis jeg husker. Så skulle jeg sige Deadly Ground i stedet for. Det var han sådan rigtig... Ja, der, han er sådan lidt, der bliver han sådan rigtig... der bliver han sådan bedre vidende og sådan bare arrogant. Og der går han bare sådan, der har man sådan en indtryk af, at han begynder at slås med folk, bare fordi han kan. Ham der, han prøver at redde jord. Han redder Alaska, er det ikke? Ja. Sådan noget med olie og alt sådan noget. Ja. Det var sådan, at han selv instruerede den film, On Deadly Ground. Ja. Ham han smadrer der i... Det er han nødt til efterhånden. Nej, det var faktisk ikke så sent i hans karriere. Nej, det var i starten med det. Det var det, der begyndte at gå nedad i hvert fald. Ja. Med Glimmerman og de andre, han lavede den. Ja, men Michael Caine var med i den, kan jeg huske. Ja, men jeg tror, jeg har læst Michael Caines biografi, og der han har ikke mange pæne ord at sige om den film. Nej, den er heller ikke så god. Det minder mig lidt om JCVD, der hvor at Jean-Claude Van Damme, han ikke har fået en eller anden rolle, og de har givet den til Steven Seagal. det er ret sjovt. Men i det mindste, så taler Van Damme der med sin egen stemme, og han laver sin egen stunts, altså han laver sin egen kampscener. Ja. Det gør Seagal jo knap nok mere, altså. Ja, okay. Men det gjorde han dengang, og dengang kunne man se, at han havde gået til Aikido, og det synes jeg var fedt. Det er gået lidt over i glemmebogen efterhånden, men dengang kunne man se, at han godt kunne noget. Nu var han jo også blevet lawman, Seagal. Den der tv-serie, hvor han render rundt som politimand over i... Eller sådan reality-serie, hvor han er politimand, der hvor han bor. Ja. Jamen er han politimand? Jeg tror, han har skiltet. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke ret meget ind i Seagal mere, altså. Hvad de hedder i høj fart? Er det, de hedder på dansk, de der? Kæbring på åbent hav og kæbring i høj fart. Ja. Kæbring i høj fart, ja. Ja, det er Under Siege 2, ja. Ja. Men ja. Men jo, men han er allerede skilt. Altså, det var også ligesom om, da han går frem, det var jo fordi, han kunne også lidt noget andet, det der Aikido. Det ser jo lidt anderledes ud på film, end bare slag og spark gjorde. Så han kunne lidt noget andet, og det var det, der var lidt fedt. Noget af det, så det, ja. Ja. Og så kunne det der, og så har han opfundet det der system selv, han gør det der med knivene. Han har selv, det er noget med, at han selv har udviklet det der knivsystem, der han bruger det der med, hvor han sådan vifter rundt med kniven, og har den liggende sådan op ad armen på den der måde, han har. Okay. Så jeg ved ikke, han har vist været rådgiver for nogle soldater og sådan noget, jeg ved ikke helt. Og enormt, at han var den første hvide mand til at åbne en dojo i Japan, hvor det er eller andet. Jo, men han var også gift med Sensei's datter. Kelly LeBrock. På et tidspunkt, mener jeg, han var. Det var sådan lidt... Hvem var han gift med, siger du? Skal jeg lige prøve at finde... Eller Laikidus. Ja, ja. Mesters datter. Det er den gode måde at komme ind. Det er en god fællesskab. Smart. Ja, han var ikke dum. Men han kunne da et eller andet der. Altså, jeg vil godt give dig det, at han var en god actionheld i Under Siege 1. Men Under Siege 1 er også en ganske udmærket actionfilm. Jeg har bare set Loren, der kan han da løbe på et tog, altså. Ja. Der er ikke mange andre, der kan. Men til tog, det er ved at smadre det andet tog ind i det andet. Nej, det. Det kan jeg slet ikke. Ja, til sidst, der løber han bare helt vildt hurtigt. Ja, så er det et tog, der er ved at smadre det tog, han løber ind i. Genialt. Fantastisk. Han er vicesheriff i et distrikt i udkanten af New Orleans. Ja, det er det der lawman TV-serie. Han tilbringer flere måneder der hvert år. Kan man godt, det er sådan en han har også været i Danmark på gange og optræder med sit band også. Jo. Ja. Jeg tror faktisk, han har været i Odense og optræder også. Det er rigtigt, og han nægtede at svare på spørgsmål fra sin film. Ja, der var det kun for at spille musik. Han er der for banden. Han vil tage seriøst som musiker. Yes. Blues musiker. Hans musik er sådan set også ganske okay. Altså, det er bestemt ikke så dårligt, som man skulle tro, når det var så galt. Okay. Ja. Godt. Jeg synes, vi skal køre videre til Niels. Ja. Hvem kunne du finde på at sætte på dit hold nu? Jeg har The Asian Hawk, som også hedder Condor, og som også hedder Jackie. Armor of God, Operation Condor og Chinese Zodiac i de tre film, hvor han er en slags Indiana Jones, at der kan kicking ass and taking names. Det er, hvad han kan i de film. Han er, hans engelsk er måske ikke sådan super godt, men han kan så også så mange andre ting. Hvad er det der med taking names? Hvad er det? Er det sådan dem, han ikke når at kick ass med? Sådan, jeg skal lige have dit navn. Ja, så skal ned på en liste senere. Ja. Så kommer jeg tilbage. Bare bliv der, jeg kommer tilbage og kigger din ass senere. Ja, okay. Ja. Mm-hmm. Nej, bare lidt tak. Ja, der går jeg ind til din måske. Ja, ja. Ja, men han selvfølgelig skal Jackie med. Altså, jeg det er nogle fede film, de der Armor of Guard-film. Jeg har ikke set den nyeste, der kom ud sidste år, i 2012. Chinese Zodiac. Han er jo blevet... den 12. 2012. Men er det den samme figur? Ja, det er det. Okay. Ligesom han også har kørt Police Story-serien videre, så har han også fortsat med den der Asian Hawk, som han er der i. Sådan en eventyr. Det er Indiana Jones, bare med Jackie Chan. Ja, der kan man også tale om at lave sin egen stunts, i hvert fald. Ja, og næsten så sig selv ihjel. Ja. Han er i hvert fald, han er akrobat på holdet. Ja. Ja. Jeg havde ham med som Wong Fei Hung fra The Legend of the Drunken Master, fordi jeg tænkte, ja, den havde jeg også. God tur i byen, så skal man jo lige... Ja, den havde jeg også. Især, for toeren, Legend of the Drunken Master, som hedder i Vesten. Ja, den er fuldstændig vanvittig, den film. Altså den der kamp, han har til sidst med ham der... Ja, inde på det der... Jamen, hvor der går ild i ham, og jeg ved ikke hvad, sådan noget, det der stålstøberi der. Ja, ham der, han slår sig med til sidst, det er vist... jeg kan ikke huske, om det er hans træner eller sådan noget eller andet, eller de har i hvert fald trænet sammen. Han er sådan en eller anden thai-boksning-ekspert også, eller har vundet en masse stævner også i thai-boksning. Men det er fuldstændig vanvittig kamp, der det går jo, i hans ben. Det er legendarisk, eller ikke den scene, der er også den scene under tog, det er Lau Kar Leung. Nå ja, det er rigtigt, ja. Han er den gamle mand, der har været instruktør på en masse Shaw Brothers-film. Men den er, altså, den er virkelig, virkelig fed, Legend of the Drunken. Hvis man godt kan lide sådan noget kung fu action, så skal man se den, fordi den er fuldstændig vanvittig, nogle af de der action. Og så er der så også en fordel ved nogle af de der engelsk-dubbede Jackie Chan-film der. Så mange af dem, de næsten kun kan fås i de der engelsk-dubbede versioner. Heldigvis har Jackie været inde og lave eller forsøge på at tale engelsk for sig selv i de film der, altså. Så det er hans stemme i mange af de nyere i Legend of Drunken Master, The Drunken Master, der er det ham. Ja. Og det er der også i nogle af de andre fra 90'erne. Det kan så man han har dobbelt sig selv. Ja, på engelsk. På engelsk. Det er fandme meta. Ja, det er godt. Jamen, fedt valg der, Niels. Vi kan videre til Christoffer. Ja. Ja, men... Jeg tror bare, jeg springer alle sammen over, så går det direkte til mig, fordi det går ikke det her. Nej, det kan være, du bytter rundt på rækkefølgen. Sådan. Nå, så er det mig igen, ja. Hvad hedder det? Mit hold er jo lidt... Man kan jo sige det der med Jackie Chan, det er jo sådan lidt ligesom i... Nu så jeg Ocean's 11 her den anden dag igen. Også en fantastisk film med et fantastisk hold, altså, og hele det der heist til sidst er fuldstændig genialt udtænkt. Så han er jo sådan lidt... Der har de jo også ham der akrobat-kineseren der. Ja. Så der, den rolle ville Jackie også kunne klare på vores hold. Men jeg har valgt en lidt anden opgave til min mand. Han, det er major Erwin König fra Enemy of the Gates, spillet af Ed Harris. Og han er vores sniper. Og vi ser i den film, hvor dygtig en sniper han er. Der er selvfølgelig også Jude Law også med i den her film. Men Jude Law, han er altså lidt for fesen til at være mit hold. Så det vil altså, major, hvad hedder det, nazisten, Ed Harris, i stedet for, fordi at han er fandme, han er ret, ret fed, han er ret dygtig med snipervåben her i hvert fald, det ser vi jo. Så, jeg havde faktisk overvejet Tom Berenger fra Sniper, før han lige fik ødelagt hånden. Ja, der er jo faktisk mange, altså der er mange gode, ja, der er Tom Berenger, men der er også... Der er også Shooter, ikke? Hvad hedder han? Mark Wahlberg. Ja, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, men han er også lidt for ung og popsmart. Ja, og man ser ham ikke rigtig bruge de der evner, som går lidt herude i sneen til sidst. Ja. Og sådan noget. Også i starten med sin film. Startsekvensen også. Ja. Men det er en udmærket film, og den er faktisk, det er faktisk en udmærket fed actionfilm, og som spiller meget. Så har du også Jake Gyllenhaal fra, hvad hedder den? Brokeback Mountain. Åh, nej. Ja, han kan også bare nå med nogle kugler. Hvad hedder den? Den der, hvor de tager til Irak eller Afghanistan? Jarhead. Ja, Jarhead, ja. Nå, han sniper der. Det er helt glemt. Jamen, der er ikke... Altså, jeg sad sådan og tænkte, hvad er der af gode sniper, ikke? Som ikke er fisen. Der er selvfølgelig også en, der kunne være rigtig god faktisk også, som jeg kommer i tanke om nu. Det er sniperen fra Inglourious Basterds, der er med i den der propagandafilm, de får lavet. Nå, som ah, ja. Who wants to send a message to Germany? Pride of the Nation. Yeah. Pride of the Nation, ja. Ham, der bare skyder 50 amerikanere eller sådan noget. Daniel Brühl. Det der, hvor han ringer ham, en af dem, han får en af de der amerikanske til, en af amerikanerne til at ringe. Altså, hello Hitler, I want to surrender. det er fantastisk. Han er også rimelig ferm med en rifle. Har man ikke kun en sniper, hvis ikke man tør at komme tæt på? Jo, men det er godt at have en sniper. Altså, jeg tænkte faktisk også på en anden god sniper, man også kunne tage med, men jeg ikke har taget med, fordi han er helt sikkert andre taget. Det er Mel Gibson i Lethal Weapon, der hvor han ligger ude i ørken. Det er også ret fedt. Ja, go for it. Jamen, det er ret vigtigt at have en sniper på et hold, synes jeg. Han er en god backup at have. Alle seriøse hold, de skal have en sniper. Det er også i Navy Seals, den vækker man set med Charlie Sheen. Åh, det skal man da altså. Det er også, hvad de kalder deres sniper, mother eller guard eller sådan et eller andet. Nå, det er rigtigt, ja. Hvor de siger, guard, help me now, eller sådan et eller andet, hvor the bad guy siger, guard can't hear you now, så får han en kugle i nakken eller sådan et eller andet. Det er også ret fedt. Som han kravler altid op i en kran eller sådan et eller andet. Ja, han kravler op i en kran. Det eneste, jeg har med Navy Seals, det er bare... Den er ikke den super god. Nej, men den ligner også bare... Altså, det ligner ikke, at de er i et andet land. Jeg synes bare, det er så tydeligt hele filmen igennem, at de er på et eller andet... Nej, det er lige meget... Det, ja. Hvis det er det største problem med den, så... Charles Sheen, jeg ved heller rigtig, om jeg køber ham sådan. Nej. Og så er det sådan rimelig gung-ho også. Hvis han havde lært den dengang, han gik under navn Charles Sheen, så tror jeg, det var noget bedre. Der var en overgang i 90'erne, han mente, at han kunne blive meget seriøs skuespil, hvis han kastede Charles i stedet for Charlie Sheen. Jo. Ja. Men ja, så kom der forskellige ting i vejen. Ja. Stoffer og sådan noget, men det... Pornostjerner. Ja. Tracy Lords. Ja. Kasper? Ja, Morten. Har du flere tilbage? Jamen, det har jeg. Det har jeg jo heldigvis, fordi at I går jo i en let ring rundt omkring mine, og det er jeg jo bare glad for. Det lyder ikke godt. Ah, det er faktisk rigtigt. Jackie Chan fra Drunken Master havde jeg, men... Men hvis der ikke er nogen, der vil have ham her, så siger jeg bare, I don't give a fuck about your war or your president. Hans navn er blevet nævnt, Snake Plissken. Fedt. Escape from New York 1981. Eye patch, behøver jeg at sige mere. And we're out of here, eye patch. Bye bye. nu synes jeg, at med Hudson fra Alien, så blev det hele lige, altså det godt kom over, men jeg blev lidt fjollet, men... Så skal vi lige have lidt coolness. Jeg vil sige, der er rimelig meget testosteron på dit hold indtil videre. Ja, det er der. Det er lige ved at sådan explode. Det kunne jeg nemlig også være ret spændt på at se, hvordan det, det går med sådan tre alfahanner der. Ja. Jeg skal blive enige om det. Men nu er holdet jo heller ikke slut endnu. Nej. Så, altså, jo, hvis du først sætter en kvinde på det hold der, så går det fuldstændig af. Ja. Men Kurt Russell og John Carpenter sammen, det spiller sgu. Altså, det er bare, altså i min verden, der, jeg tror, det er den cooleste person, jeg sådan lige kan komme i tanke om. Og så hedder han Snake, og så har han en tatovering af en kobra på maven. Jamen altså. Ja. Han er ret sej. Han er ret sej. Så snakker han ligesom Eastwood. Ja. Jamen, han er også en mand af ret få ord. Ja, og det er de rigtige ord. Men nu har du så også Hudson, der snakker en masse på dit hold, så det er fint nok. Det er rigtigt. Hudson, han snakker hele tiden. Altså, man kan godt frygte, at Stig Plissken slår Hudson ihjel, fordi han blev irriteret over det. Eller i hvert fald sårede ham, eller et eller andet. Ja. Jamen, altså, Hudson, han kan sikkert godt slå fra sig. Det er det der med, man skal ikke undervurdere Hudson. Nej, han har mange kæmpe talenter. Han holder jo faktisk ret længe. Det er du faktisk ret i. Ja. Ja, spændende. Det sjove er jo, at Hudson, han er jo en teamplayer, hvor Snake Plissken jo sådan lidt er en alfa solo. Ja, der er en udfordring. Ja, det er også. Du mangler lidt ind til sammen dem, Kasper. Du mangler ind til lidt sammen dem. Ja, det er nogen måske. Altså, Snake Plissken, he's a former special forces operator, war hero in World War 3, turned criminal. Oh, ja. His apprehension and coercion by the United States Police Force to secure top secret secret material from the ex-cities turned maximum security prisons of New York and Los Angeles play a big role in the movies, giving him the role of the protagonist. Men det er sådan et eller andet med, han er legendarisk både fra hvad er det, Leningrad, og hvad fanden er det nu ellers, der er et eller andet med. Man hører sådan, at han har været en del af nogle missioner. Er det ikke også i New York, i den første af dem, at de hele tiden bliver med, I thought you were dead? Er det ikke jo. Jo, I thought you were dead. Ja, så, er det i starten, så, der var de møder ham i fængslet? Ja, det siger det også. De siger det hele vejen igennem, jo. Ja. Men er det så, inden han får den der i sig, den der slår ham ihjel inden for døgn, eller det er det så efter, han har fået den ud? Går ud fra. Jeg kan godt afsløre, at han dør ikke. Han tager lige til LA nogle år siden. Ja, jeg mener, i LA, der får han den samme ting inde i sig, ikke? Er det ikke fuldstændig den samme plot i LA-udgaven? Det minder mig om en anden. Bortset fra, den er meget, meget dårlig, altså, fordi jeg har set den engang, det er længe siden. Men der har de også det der med, at de siger, I thought you were dead, men der siger de så bare, I thought you were taller. Ja, ja. I toren. De kører videre derpå, okay. Ja. Men toren, som i øvrigt er rimelig ringe, synes jeg. Jeg så lige, da den kom ud på. Men det er ikke ligefrem effekterne, den vender på i hvert fald. De er rimelig elendige. Nej. Carbon, der skulle nok ikke lige have rullet. Nå, i LA, ja, det er også der, hvor han surfer på det. Ja, det er der frygtelige surfer-scene. Sammen med Peter Fonda. Ja, og så dukker, hvad hedder han? Mr. Pink dukker op. Ja, Steve Buscemi. Det er noget. Kan jeg vide, om der er nogen, der har taget noget for det hold? Ja, det er lige det. Ja, det er lige det. Okay, nu fandt jeg det. Det er US. Han er US Army Lieutenant serving under Special Forces Unit Black Light, stated by Hawk in Escape from New York, with two Purple Hearts and the youngest soldier to be decorated by the US President for bravery during campaigns in Leningrad and Siberia in World War III against the USSR. Sådan. Det er så også kun 16-17 år senere, end da han sparkede Elvis over benet i en Elvis-film, altså. Så han har jo været meget åben på et tidspunkt, der Kurt Russell. Snake Plissken? Ja, Snake Plissken, Kurt Russell. Men han smider jo også ind der, hvad hedder han, hans kommende kone over bord på et tidspunkt. Ja, det er okay. Nå ja, ja. Hun er også irriterende. Goldie Hawn, ja. Hun var hot dengang. Ja, det var har været det. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg egentlig synes det, fordi når man sådan ser hende igen, så er hun ikke så hot. Du skyder, jeg smiler. Nej, ja. Det hedder bare ja, overbord. Nej, det var den første bro. Det var bare den første film, jeg så med Goldie Hawn. Ja, der var hun hot. Ja, hun var bare meget, meget, meget irriterende i den, men hun var der var stadig så. Hun er sådan en frisk The Girl Next Door-pigen. Ja. Godt. Vi kører stærkt videre og til mig. Og nu er jeg så nødt til at få nogle af mine mere kendte over bord. Fordi, man må ikke bytte rundt på rækkefølgen, fordi det lige virker mere opportunt. Fordi, det er mit næste hold, fordi jeg tænker, nu når alfahænderne mødes, så skal der jo drikkes i bund. Og, så jeg har brug for nogen, der kan holde hovedet kold, nu når der kommer noget indenbord. Så der var mit valg jo, Wong Fei-hung fra Drunken Master. Det er jo lidt svært, fordi han er taget, eller Jackie Chan er taget. Men så er det jo en anden klassiker, som er min reserve her, som også vi har set gang på gang kan holde hovedet koldt, og stadigvæk se lækker ud i boxershorts, når man får lidt indenbords. Og det er selvfølgelig, Kurt Sloan, a.k.a. Jean-Claude Van Damme fra Kickboxer. Fordi han har jo den fantastiske drunken boxing-agtige scene deri. Så han er god til at danse i hvert fald. Det var han danser meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget stramme bukser. Lige præcis. Det er man jo nødt til. Vi er jo nødt til, altså, vi skal ud og drikke, og der bliver nødt til, der ryger lidt øretæver, så der skal være en, der kan holde hovedet koldt, og det bliver fandt damme. Han siger sådan her, hver gang han tager en drik til sin. Ja! Hver gang han tager et shot, så siger han, ja! Og det bliver meget irriterende, hvis han er en, som sætter op ved barnet. Bare tænker, han kigger bare rundt. Nej, han er jo fantastisk. Van Damme, han er jo også et must-have. Han er i hvert fald indbegrebet af fede kampsportsfilm fra min barndom. Ja. Han holder faktisk dampen op stadigvæk, synes jeg. Ja. De nyere film er også ganske udmærket. Jeg synes faktisk også, den der, hvad hedder den, JCVD, var ganske okay. Ja. Der er masser af glimt i øjet i hvert fald. Ja, den er meget anderledes, og det synes jeg er fedt, at han tager lidt pis på, eller han tager det der meta-perspektiv på sin egen rolle, ikke? Så det synes jeg er ret cool. Så, så ja, og jeg var nødt til at vælge Kurt Sloan i stedet for Frank Dux, fordi vi ser ham ikke drikke og som rigtig i Bloodsport, så selvom det er min favorit af de to. Der er jo også, hvad hedder han, hvad er den hedder, Universal Soldier? Luke Devereaux, ja. Jeg havde også tænkt på at tage Lyon fra Lionheart, fordi han er også ret cool. Der er han lidt mere buffed op i, der er han lidt større. Men er det Lion the Street Fighter, eller hvad den hedder? Ja, det er vist en dansk titel. Ja, den dansk-engelske titel. Ja, den hedder bare Lionheart. Men den er også ret fed. Okay. Hvor han er sådan en fremmed legionær, som tager hjem for at hæve sin brors død. Ja, og så skal han hjælpe en mor og en søn. Ja. Men det var dengang, han kunne finde ud af at lave, eller man kunne finde ud af at lave fede... Ja, men det er også i kickboxer, der er den der fede montage der, hvor han gør sig klar. Ja. Jamen, det og sidder ude i bambussen eller sådan et eller andet. Og... sidder i bambussen. Der sidder det der, han bare, der sidder han bare og gør sig klar. Jamen, det er jo det der, hvor han står under vandet og kæmper mod guldfisk og alt det der. Han får spredt benene i den der maskine, og han får spredt benene. Og han får peber ned, han får de der kokos. Det er alt sammen noget, der lyder med til at gøre en klar, ikke? Peber ned for meget høj... Så er det bare at kaste peber ned på mig. Nej, kokosnødder for meget høje træer. Ja. Og der var han smiler bagefter, siger, I'm okay! Og så giver han sådan en thumbs up. Ja. Ja. Godt. Nu skal vi lige se. Det var mit valg. Og så kører vi videre til Niels. Ja. Jeg har en nationalitet, som jeg tror, der er ikke ret mange andre af, der har en fra en dansker. Selvom han faktisk har et amerikansk navn, eller engelsk navn, han hedder David Smith. Det er superagenten spillet af Ove Sprogøe i Slå Først Fred og Slå Af Fred. Han kan alt, og han er simpelthen så cool, når han gør tingene. Og han overlever frygteligt irriterende Fred Hansen i to film. Og så kan han nogle ting med damerne i hvert fald. Mm. Ja, det er vigtigt. Ja. Ja, nej, ham havde jeg ikke. Ham er der ikke plads til mit hold. Det var sådan en, vi ville tage ud bag skuret, og så... Nej, så vil han sprænge i luften med en lille gadget. Ja. Jeg har prøvet at se den der, og jeg kom også næsten igennem den første film, og jeg kunne simpelthen ikke holde den ud. Jeg synes, det var frygteligt. Og det var sådan, man sad sådan og tænkte, kunne vi ikke bare få lov til Olsenbanden i stedet for? Fordi Olsenbanden har et eller andet, der gør, at selvom det er frygteligt, og selvom det burde være frygteligt, så fungerer det på en måde. Og det synes jeg bare, at den der film fungerede bare aldrig for mig. Det der spry og skimt og sådan noget, nej, det var slet ikke mig. Ej, jeg kan huske, jeg var fuldstændig på dengang, jeg så dem første gang. Jeg var helt, jeg var fan. Ja. Fuldstændig. Det var ikke. Jeg kan ikke rigtig huske dem nu. Ikke sådan rigtig, bare jeg kan bare huske en enorm indre glæde. Meget varm. Ja. Godt. Ja, okay. Vi kører hastigt videre til Christoffer. Ja, jamen du har jo taget min leder, og så taget ham ud bag skuret, og så taget ham til Doggy Heaven, som man siger. Ja, meget. Så vi skal jo have en ny leder, og hvem bedre end Sam Spade fra Ridderfalken, The Maltese Falcon. Spillet af Bogart. Han er en mand, der kan... der bliver skrevet lidt nu. Er der ting, der bliver ændret nu, eller? Ja. Jeg kan bare høre Jeg bare næsten. Okay. Han er en mand, der altså, han er sådan en man's man. Han er sådan en gammeldags mand, der sådan kan slappe kvinder. Ligesom i Brokeback Mountain. Ja, jo. Det er jo en anden type mand. Men... Well, men are men and sheep are nervous. Præcis. God. Okay. Ej, vi kører min liste hele det gør der. Prøv lige. Men Sam Spade, han er sådan en man's man, som jeg vil sige. Han er sådan en, han er heller ikke bange for lige at slappe kvinderne lidt en gang imellem, hvis de sådan lige lidt for flatte og sådan lidt for sådan sådan lidt for smart at høre på og sådan noget. Men han der er på et tidspunkt, hvor han slår en anden gangster der, hvor han siger, "When you're slapped, you take it and you like it." Ja. Det synes jeg bare, det er fedt. Det er det ikke andre end Bogart, du skal bestemme med det der. Det er bare, det er nemlig Bogart, det kan han sige. Og så var sådan lidt, yeah, maybe I will. Jeg sagde faktisk, at jeg så Play It Again, Sam, Woody Allen den anden dag, der hvor han har Bogart som skytsengel, hvor han snakker med ham igennem hele filmen. Der snakker de nemlig om det der med, at, du skal bare slap damerne, altså, jamen, det er svært, når de slår tilbage, så brillerne de ryger hen igennem rummet, altså. Det har han aldrig det problem, Bogart i hvert fald. Men nej. Sam Spade, jeg tror, han er en, der kunne få ro på tropperne, han kan få styr på tropperne. Han er sådan lidt ligesom faderfiguren i mit hold. Han er lidt ligesom Danny Ocean i Ocean's Eleven. Han er sådan, han er den, der samler alle trådene, han er tovholderen. Cool. Ja, men det er også det der med, altså det kan også blive for politisk korrekt, ikke? Sådan en actionhelt. Det skal sgu ikke være for poleret. Der skal være noget... Der skal være noget Ramachan, og der skal være noget for husarerne. Ja. Ja. Ja, godt. Ja. Kasper? Ja. Jamen, som I selv sagde, så var det ved at være lidt, lidt meget testosteron på, på mit hold. Så det vil jeg straks godt gøre. Eller i hvert fald, jeg vil da i hvert fald give mine tre mænd muligheden for at udleve deres lyster. Så derfor så har jeg Beatrix Kiddo fra Kill Bill med. Simpelthen. Altså, vi har jo godt set, hvad der sker med mænd, der får udløbet deres lyster på det. Det er ikke godt. Your butt, right? And you came to fuck, right? Her er en kvinde, der kan... hun kan slås. Og hun kan slås med svær også. Hun kan slås med samurai-svær. Og hun kan endda tale japansk. Og få et rigtig ægte hanzo-sort. Og så kan hun have en stram gul dragt på. Hvilket også er godt. Ja, plus. Og, nej. Hun er jo allerede en del af sit eget fantastiske action-team. Med sine dødelige veninder der. The Deadly Vipers, eller hvad de hedder. Og... Dem tager hun jo ud, en efter en, og hun er simpelthen bare den bedste. Er det ikke hende, der hedder Coppermouth? Copperhead er det en, der hedder. Jeg tror, det er hende, der kan det der med kniven. Jo, nej, hun hedder Black Mambo. Ja, Black Mamba. Mm. Og hvor efter hende, den sorte, hun siger, I should have been motherfucking Black Mamba. Ja. Og så er det jo... Det er for, man kan huske. Ja. Og så er det jo Tarantinos våde drøm af en asiatisk, østenlandsk inspireret film, hvor hun selvfølgelig også er trænet af en gammel kinesisk vismand, og har lært at slå igennem enhver form for hårdt materiale med meget kort afstand med sin knor. Kapunk. Ja, og også samtidig med det kan grave, altså hun kan grave med knorene simpelthen op ad jorden. Mm. Ja. Ja. Selvom man næsten er handlet. Det kan ninja jo. Det er jo, det er jo den ninja. Velkendte skovl- og spadestil. Ja. Ja. Og så, jamen altså, jeg synes det er sgu sejt. Jeg tror, hun er den nyeste, altså fra den nyeste film på mit hold, som lige umiddelbart er. Og det var lidt utroligt at komme. Det er 2003, Kill Bill. Volume 1 og ja, 2, så lidt senere selvfølgelig. Ja. Altså, ja. Hun får vist nogle andre evner i toren, kan man sige. Der er hun sådan lidt mere... Ja. Det er blandt det der med, at hun kan kravle sig op fra jorden der lige pludselig. Og, ja. Ja. Men toren er jo... Så er hun, hun også svær at slå ihjel i øvrigt. Altså, hun får en røver. Ja, hun får en kugle lige hovedet, og det er ikke nok. Så din sniper, han kan godt bare skride helvede til. Ja, men det sender hende i koma i, hvor mange år end hun ligger i koma. Ja, men når hun vågner, så er hun sur. Det er rigtigt, men vi sender bladet ind. Hun har en datter på 5-6 år, er hun ikke der? Jo. Ja, hende skal 6 år i koma. Ja, okay. Hende skal du selvfølgelig have passet. Og så kan hun, det var det, jeg tænkte på før, hun kan det der Force Finger 5 Punch, eller hvad det hedder. Det ja. Exploding 5. Hvor mange kun skal gå... Exploding Heart. Hvor mange, teknik, ja. Hvor mange skridt er det, man skal gå? Er det 5? Ja. 3? Jeg kan ikke huske det. Hvor Bill faktisk går 6. Fordi han er så cool. Han spænder bare i hjertet, så er det fint. Ja. Han spænder i hjertet. Perfekt. Bum bum. Så vil jeg lige køre lystigt videre henover det, som er valgt. Nej, jeg skal vi lige? Nej, jo, ja, okay. Ja, nu ved jeg ikke, hvad kommer. Ej, det kan vi også snakke om bagefter, men vi kan prøve at snakke om de kvinder, vi så ikke nåede at få med på vores hold. Mm. Men lad os lige prøve at gøre listen færdig. Jeg bliver næsten nødt til at vælge nogle kvinder på mit hold, så nu tager jeg en af... Det kommer senere. Vi har en, vi har et ace in the... Vi har en kvinde til sidst. In the shotgun, ja. Lige præcis. Og på et hvert hold, der skal sendes ind bag fjendens linjer, så skal der være en trumler. Der skal være noget rå, steroidepumpet muskelkraft. Og det har vi nemlig ikke. Da Arnold han allerede var valgt, så det er jo svært at finde andre. Der er jo stort set ikke andre. Men jeg går også efter en nyere skuespiller. Michael J. White. Mm. Og det er ikke fra Black Dynamite, desværre. Der er han også uber cool. Men det er fra hans rolle i Blood and Bone. Den ved ikke, om I har set. Men der er han simpelthen, der ligner han et damplokomotiv. Og hvis vi skal over i fodboldtermer, så er han min defensive guard. Det er ham, der trumler de andre. Han er simpelthen, han løber forrest. Han er enorm deri, og jeg synes, han er en rigtig fed skuespiller i de roller, han har. Og, hvad sagde du, han hed? Michael J. White. Michael. Ham der også Spawn tilbage. Han var også Spawn, ja, det er rigtigt. Han har også været med i den der, han har været med i sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle, han har været i sådan nogle, never, nej, sådan nogle, hvor de er i fængsel og slås, og hvad fanden det hedder? Blood and Bone. Nej. Jo, der startede han. Han var også med i dem der, den ene Walter Hill, han lavede til at starte med Wesley Snipes. Ja, jeg tænker på Never Back Down 2. Nå, ja, den er også set. Der spiller han træneren til en anden. Men han er med i Undisputed. Der er han med i 2'eren og 3'eren. Og jeg mener også, han er med i 1'eren. Er det også ham, der er med dem? Jo, det tror jeg. Jo. Eller det, nej, Wing Rames er med i 1'eren. Han er med i 2'eren i hvert fald. Ja, så er 2'eren. 2, kan jeg se. Hvem er det, der hoster? Men han er i hvert fald han er enorm. Han er god mand til at løbe forrest. Hvem var det, der hostede helt vildt lige før? Det ved jeg. Er det Gert, der er med på linjen? Ja. Han sætter ham bag Morten. The Ghost of Christmas Gert. Ja. Ja, jeg tror ikke, der er andre med også, men det... Nej, det kan være, folk er velkommen til at droppe ind. Michael J. White har 8 sorte bælter i 8 forskellige typer kampsport. Ja. Den er svær. Wow. Uff. Det er kun Chuck Norris, der slår det. Ja. Så. Men der er jo ikke nogen, der kan slå Chuck Norris i hele taget. Nej. Han er godt nok ikke valgt endnu, så det er lidt... Ja. Men han er rigtig cool, og han er sådan lidt en moderne udgave af de her gamle actionhelte, synes jeg. Så derfor... Stallone kunne tage nogle nyere med i hans film, så det gør jeg også på mit hold. Så. Yes. Det var trumleren. Niels? Ja. Jamen, I andre har jo... Nogle af jer har også nogen på jeres hold, at der er gode til at køre biler. Og der findes jo ikke ret mange andre, der er lige så gode til at køre bil, som Frank Bullitt fra Bullitt, Steve McQueen. Tak. Det var så de to, jeg havde dertil. Og det eneste problem, jeg kan se på holdet, det er, at han måske kan komme op og toppes lidt med Bruce Borø, som David Smith. De er begge to sådan lidt ladies, men... Ej, hvem tror du damerne vælger, hvis de står med Ous Brøv? Nej, de vælger da Ous Brøv. Ous Brøv i den tid, der han klar. Han kan åbne et pengeskab også, jo. Det kan Steve McQueen ikke. Det er rigtigt. Så det var Steve McQueen som Frank Bullitt. Godt. Jamen, vi siger tak. Så har jeg ikke flere på mit hold. Christoffer? Ja. Hvad kom vi til? Jo, vi er kommet til... jeg er glad for, at jeg har kunnet få den her mand med på mit hold. Jeg synes faktisk, på mange måder, han er en af de bedste moderne actionhelte, vi har. Det er Jason Bourne fra The Bourne Identity. Spil af, hvad hedder han, Matt Damon. Og ja, jeg ved ikke rigtigt, at altså, han er jo bare totalt badass. Altså, han går ind i den amerikanske ambassade og er uvelkommen derinde, men slipper alligevel ud, fordi at han får fat i et kort, og så så finder han ud af, hvordan han kommer ud af bygningen. Og sådan. Han er sådan en, der hele tiden bruger sit intellekt, og han er sådan en thinking man's actionhelt. Så han er sådan en, der sådan kan tænke sig ud af enhver knibe, og er bare mega, mega sej også til at slås og sådan noget. Og du skal bare give ham en kuglepind, så kan han sådan set, så kan han sådan set overleve med det. Ja. The MacGyver James Bond. MacGyver James Bond, ja. Ja, man kan sige, det er vel, altså, det er jo det, de stræber efter i de nye James Bond-film, det er jo mere sådan Jason Bourne-agtig rolle til Daniel Craig i hvert fald. Ja. Ej, nu røg alle mine Matt Damon-roller. Ja, og han var jo sjov, ikke? Fordi han er jo... Jeg havde ham fra Good Will Hunting, hvor der andre, der havde... How you like them apples? Han er jo sjov, fordi han er jo sådan lidt castet imod type, eller meget kæreste imod type, og det burde egentlig ikke fungere, men det fungerer bare mega godt, synes jeg. Jeg synes, han er... Det gør det. Han er virkelig, virkelig sej i de der tre Bourne. Jeg synes næsten i toren, der han de der kampe, han har der, nærkamp. Ja, der var han smadret med en avis, eller, ja, lige præcis, eller det, ja. En sammenrullet avis. Og så kører han jo også bil til sidst. Han skulle faktisk have været en chauffør. Det er faktisk en fantastisk biljagt, det der. Ja, det er det i Moskva, der, hvor han kører rundt i taxaen der. Altså, han skulle faktisk have været min driver, men jeg fandt så The Driver i stedet for. Han er trods alt bedre, men, ja. Men Jason Bourne, han er fandme sej, og Driver, han lige skal sige, take the wheels, mens han lige skyder ud af vinduet eller andet, så kan Jason Bourne lige... Ja, så tager han lige for lov. Tager han lige rettet, men det, jeg godt kan lide med Jason Bourne, det der med, at han også er så, han tænker hele tiden sådan i problemløsninger. Han er sådan nærmest sådan helt MacGyver blev sagt, men også sådan helt Sherlock Holmes, ikke? Fordi han tænker sådan, hvordan kommer jeg ud af det her problem hele tiden? Hvad kan jeg bruge? Hvad har jeg til rådighed, og hvad kan jeg bruge det til? Så er det meget opfindsomt til at sådan der... Og slippe ud af problemer eller løse problemer. Det synes jeg er fedt. Stilhed. det er rigtig fedt. Jeg tror ikke. Jeg er glad for, at jeg kunne få ham med. Jeg var sikker på, at han var blevet valgt meget før, men det blev han ikke. Ja, jamen, jeg nu har kendt jeg ham som sådan et sort for til sidst. Men nej. Det er helt okay. Vi kører videre til Kasper. Har du flere? Jeg har flere, faktisk. Men vi er godt nok ved at være... ved at være til vej, nu blev min asiat jo tyvstjålet her tidligere med Jackie Chan. Så, men heldigvis, så har jeg en reserveasiat klar. De ligger bare krøllet sammen. Ind, fordi det skal man jo have på sit actionhold. Og det er ikke nogen regler, jeg har lavet. Det er bare sådan, det er. Skal være reserveasiater på actionholdet. Okay. Ja, så... Så vi kører den ind med Chow Yun-Fat fra The Killer og eventuelt Hard Boiled. Ja. Og han er jo det, man kender som den tragiske helt. Ham, der kan sidde i baren og se lidende ud og ryge en cigaret, og sikkert har en eller anden personlig tragedie bag sig. Og enten så er han gangster, eller så er han politimand. Det afhænger lidt efter, alt efter hvilken film man ser. Men... The bottom line, det er, at han er badass, og han er cool. Og han får det sikkert rigtig sjovt sammen med, med de andre tre mænd på holdet også. Jeg ved ikke, om I er bekendt med de her John Woo film. Ja. Hardboiler, han er rimelig. Der får han i hvert fald skudt nogle bønder i hvert fald. Ja. Jeg kan huske scenen der, hvor der går ild i ham, og den der baby tisser på ham, og så slukker han tissen. Som de nu gør. Slukker ilden med hans tisse. Det er fantastisk. Ja, det er rigtigt. Og så er der også noget med, at han skal ramme med en møtrik på et tidspunkt med en pistol. Og sådan noget. Han er rigtig badass. Og der er også noget med, at han glider ned ad en trappe og sådan noget, og kører rundt på de der borgere, de der hospitalsborgere. Dem flyver han sådan. Han kan nærmest flyve sådan igennem gangene på den. Det er en sindssyg film. Der bliver slået så mange mennesker i den film. Apropos det her der med at flyve, altså hvis der er nogen, der ikke kender de der gamle film, så kan det være, der er nogen, der kender ham fra hvad hedder den? Hidden Dragon, Crouching Tiger. Hidden, ja, der har han faktisk også skulle. Ja, hvor han spiller den her lidt ældre kung fu ekspert, der kan hoppe rundt i grantræerne og sådan noget. Og der er han faktisk også ret sej i, men han skinner virkelig igennem i de der tidlige Hong Kong film, hvor han har den her, jeg ved ikke, altså jeg synes det er rigtig svært at sætte ord på, hvilken kvalitet det er, han har. Han har bare det der ansigt. Jamen han er jo sjov, fordi han er jo ikke sådan særlig, han er jo ikke køn. Sådan, altså sådan, han er jo ikke så, jeg ved ikke hvor meget, han har et eller andet, han har en karisma på en eller anden måde, men han er jo ikke sådan en klassisk smuk. Nej. Han er cool, men han er sådan lidt rund i det også, synes jeg. Så han er egentlig lidt en sjov actionhelt, ja. men altså rund i formen. så om den ordentligt skulle have valgt Sammo Hung, han er i hvert fald rund i formen. Han er også rund i formen. men han er mega sej i Hardboiled. Det synes jeg. Det er en vild film. Det er vildt der, hvor de begynder, altså der hvor de begynder at stå og skyde de flygtende hospitalsgæster med bazooka op for taget på det der hospital, det er bare det er sindssygt. Så nu har jeg både en kvinde og en asiat, så nu er jeg på den sikre side. Ja, bolden er på os. Og delen. Uha, nå. Ja. Det kan nås endnu. Du har en runde endnu. Ja. Ja. Godt. Nu skal jeg til at finde på ting, fordi de fleste af mine er taget. Men man kan ikke rigtig have sådan en hold uden en tech guy. Altså man kommer altid, der er en eller anden dør, der skal, der er en computer, der skal crackes eller et eller andet. Så vi er nødt til at have en tech guy på holdet. Og den er svær, ikke, fordi vi har jo Angelina Jolie, og hun er jo svær lige at overgå. Fra Hackers selvfølgelig. Hacker, ja. Yeah. Men på den anden side, hendes modpart, eller hendes medspiller i Hackers, hvad den hedder, Johnny Lee Miller, det er meget svært, ikke, og, altså det er meget svært at trumfe, at hvis han spiller hans kort rigtigt, så ender han med at blive Sherlock. Altså den er svær at slå, så jeg er næsten nødt til at gå med Johnny Lee Miller fra Hackers, hans rolle som Zero Cool Day. Han spiller Sherlock i den nye amerikanske Sherlock Holmes. Elementary. Ja. Er det den, hvor Watson er, hvad hedder, Lucy Liu? Ja. Oh god. Så John Lee Miller, han er sådan lidt rebelsk, og han jeg tror godt han kunne passe ind på det hold her. Jeg tror ikke rigtig han kan tage nogle kugler. Hvis han først bliver ramt i panden en gang, så er han død. Ikke ligesom The Bride. Nej, lige præcis. Hun kan sgu tage noget. Så han skal holde sig lidt i baggrunden, men til gengæld, hvis de møder, altså hvis det bliver kastet computer efter dem, så er han klar. Og, eller en dør, der skal låses op. Vi er nødt til at have en tech guy på holdet, og så han kan trænes til det andet. Det er svært at træne sig op til at blive en god hacker. Så det, ja. Der vil jeg jo sige, altså en anden god hacker, men nu ved jeg ikke, nu er vi måske ude lidt. Jeg tænker også Matthew Broderick, men det er mest en dels held, det han laver. der er også, hvad hedder det, der er også Mr. Facebook himself fra Social Network, ved ja, han, der er ikke så meget hacker over ham, men jo, ja. Han hacker det der i starten. Jo, ja. Jo, ja. Okay, så jeg har Zuckerberg, ja. Ham må du gerne få på dit hold. Det, jeg vil ikke have, ja, jeg vil ikke have ham, der har lavet Facebook på mit hold, på nogen måde. Han begynder bare at kommunalisere holdet. Ja, der kommer reklamer ind. Reklamer ind. Ja, lige pludselig så skal de skrive under på alle mulige resten af holdet. Er der nogen, der har en god PR-mand på holdet? Gå rundt og trykke like på alle sammen, det gider vi altså ikke. Det, Nej, okay. Så, men jeg, så vil jeg jo tage, altså nu ved jeg godt, nu kan vi godt være, at vi er lidt ude i fantasifigurer. Men så vil jeg tage Motoko fra Ghost in the Shell. Hun har også bevist flere gange, både i den første og den anden film, at hun kan hacke det meste. Så kunne man også tage, altså, ja, så kunne man også gå lidt af, altså, The Matrix er der også flere, og, men ja, okay. Vi siger kommende Sherlock, Johnny Lee Miller. Ja, han, godt. Godt. Det bliver nok også for fantasifuldt andet. Udvalg for sig regler. Ja, yes. Niels, det må være sidste, er det ikke det her? Det er sidste jo. Mand eller dame. Og nu sagde du tech guy, og jeg har faktisk en tech guy. Som ikke er nævnt. Og det er sådan, altså der skal jo være en tech guy. Ligesom Benji i Mission Impossible 3 og 4 og Q i alle James Bond-filmerne. Så jeg har simpelthen valgt Sheldon fra The Big Bang Theory. Og han er måske ikke så god at have med i marken, men han kan altid tages med på en iPad. Og han har jo bygget sådan en robot, der han kan flyve, han kan køre rundt på. Så hvis han skal hjælpe dem ud i marken, så kan de bare tage den der Sheldon-bot med. Altså. Man skal bare lade være med at sætte på hans plads. Det er det største problem. Prøv at sætte ham på Kaspers hold, så vil han blive skudt ret hurtigt. Ja. Jamen, jeg synes jo, problemet med jeres nørder, det er, at de ikke kan klare sig selv. Der er hele tiden nogen, der skal holde med dem. Åh, det er lang tid siden, du har set Hackers. Han er rimelig, snarrød. Ja, ja. Ja, der har Kasper lidt en pointe. Altså, det er jo en helt ekstra mand, vi snakker. Altså, der, ja. Så skal vi tage en mand ud, bare til at gå og passe dem. Men det har de på alle sammen. Som jeg siger, så er det jo sådan en... Han har jo lavet en Sheldon bot. Altså, den kan jo udstyres med forskellige ting. Altså, sådan han kan sætte nogle våben og noget på os. Så han kan styre hjemme for sin selv. Hvad så, hvis de skal ind og lave noget i Nordkorea eller et eller andet, hvor der ikke er... Hvor der så ikke er kan den flyve også, jo. Og så kommer han jo bare på det nordkoreanske net, jo, altså. Ja. Det er jo ikke nogen stor problem for Sheldon. Han kan alt. Ej, altså. Ej, det kan jeg godt se, Niels. Og han er jo ikke skør nu, altså, fordi hans mor har jo fået ham testet. Ja. Du er kommet så langt. Ja. Okay. Okay. Hans medical records, de er i orden. Ja. Godt, jamen... Men, altså, er det kun fra Big Bang Theory, han er med i, egentlig? Ja. Han altså, er ikke med i nogen film som sådan. Nej, der er ikke lavet en eller anden spin-off-film. Ikke som Sheldon, men han er jo den menneskelige dukke i Muppets-filmen. En af dukkerne bliver til et menneske på et tidspunkt, det er Sheldon. Ja, okay. Det er en Jim Parsons, der spiller ham. Ja. Men det var nok ikke lige ham, jeg ville tage med på holdet. Eller Sheldon. Det kunne være, at du selv skulle drafte et manuskript med Sheldon som en actionhelt, måske. Ja, eller et eller andet. Ja. Jeg tror godt, han kunne have været med i Lockout i stedet for Guy Pearce. Det kunne han sagt. Det tror jeg. De har stort set samme bygning. Ja. Stort set. Christoffer, sidste mand, dame. Ja. Altså vi skal jo have de der døre, hvis man ikke kan hacke dem, så kan man fandme springe dem i luften. Så vi skal have en, der kan springe nogle ting i luften. Så vi har en god, stabil mand, der bare skal have en flaske rum eller en øl. Der er bare nogle bajer faktisk, bare en gang imellem. Vi har Dynamithaj. Han står for at springe os ind, hvis det er nødvendigt. Og du tror godt, han kunne klare sig selv i felten? Tak. Han får bare... Skal bare lukke os ind i en ølbil. Han skal bare have en ølbil. Han får bare en ølbil udleveret. Han kan alle fædrelandssangene også. Og så synger han derinde, og så når det bliver et problem, så vækker man dem bare lige, og så peger man i den retning, man skal sprunge noget i luften. Og så garanterer jeg dig, at det bliver mere end sprunget i luften. Altså, han kan nok altid lave... Altså, han lover, at han laver altid et større hold, end du lige regner med. Ja, det er rigtigt. Det er også bare et cool navn. Det kommer man ikke udenom. Nej, det er meget sigende. Altså, prøv at høre, når han skal møde resten af holdet. Dynamite Harry! Det er jo meget smølfagtigt navn efter sit virke, ikke? Altså det synes jeg, det er ret cool. Det burde det man gøre noget oftere. Det er til at forstå. Altså, ja. Det er Sniper Harry, ikke? Et Harry skulle også bare hedde Sniper Harry. Men er der noget med, han skal have fået noget alkohol, før han kan fungere? Eller hvordan er det der? Fungerer. Altså det ved jeg ikke. Altså han er nok... Jamen er der ikke en af filmen, hvor han ikke kan finde ud af, hvor han skal lige have nogle... Han har jo lidt nerver og sådan noget. Han skal lige lukkes ud med en bøl, men altså... Men det er sjovt. Det er lidt ligesom Jackie Chan i Drunken Master, som så ikke kom med, men han skal jo også helst lige have lidt at køre på, før det gør. Ja, det er jo ærgerligt, at Jackie ikke kom med for Drunken Master, fordi så kunne de jo bare sådan... Så kunne de jo splitte regningen, ikke? Og så kunne de sådan skifte en stik øl. Og det sjove er, at det er faktisk lavet over en stilart, det der Drunken Boxing. Drunken Monkey... Ja, der er en film, der hedder Drunken Monkey i hvert fald. Jeg ved ikke, jeg tror nok, stileren hedder, i hvert fald en af dem, der hedder Drunken Monkey. Men jeg ved ikke, om de skal være fulde deri, eller om det bare er en... Det er fordi, det ligner noget, der er de er fulde. Det kunne godt være, i filmen er det jo positivt, hvis man er fuld. Der giver det... Tanken er, at du bevæger dig på den måde, der for at det bliver så uforudsigeligt for de modstandere, og tænke, hvad du gør næste gang. Altså, det er jo lidt ligesom... Man flyder frit. Ja, altså nogle gode bokser er jo også gode til at feinte og skifte, hvad hedder det, rytme og skifte sådan, lave nogle forskellige ting og hele tiden lave om og head movement og sådan noget, hele tiden ændre ting. Prøv at tænke dig at gå til kampsport 2 gange eller 3 gange om ugen, hvor du bare skal møde op fuldstændig hjernelam og så bare... Du er bare wasted. Ja, jeg ved heller ikke, hvor mange kampe du holder. Altså det... Jamen, det er jo det, du skal træne op til. Du går ud og brækker dig i pausen, ikke? Og så... Det kunne da være fedt. Og så skal man til turneringer i weekenden, hvor man bare skal holde den kørende sådan i 6 timer. Det kunne da være. Så hører du sådan 30-årige elever. Bare lige holde den kørt. Men så har man også tilskilt sin del. Nej, man kan bygge den lige så stille op, jo. Altså, skal man slå de små fisk i turneringen, og så skal man sådan ligesom bygge, brænder den op til finalen. Ja, ja, og hvis man skal flere turneringer, flere uger i træk, ikke, så bliver man jo bare... Altså, så er det der lille mandag, det bliver introduceret, ikke? Og lille tirsdag, lille onsdag, lille torsdag, ikke? Altså, ja. Ja, ja. Jamen, det er godt. Kasper, har du en sidste person? Ja, altså, jeg havde faktisk også tænkt på en anden tech-guy tidligere, men det var sådan lidt ude i det der overnaturlige, som vi en lille smule havde snakket om at holde os fri af. Jeg havde faktisk lidt Donatello som en overvejelse på et tidspunkt. Det kunne være også. Vi ligger det overnaturlige der. Nej, ja. Det er jo ret. Ja, men det er også det er jo et grænsetilfælde, ikke? Ja. Ja. Så jeg er personlig stor fan af Bo-staven der. Det synes jeg, det er et fedt våben. Men det blev ikke Donatello. Vi altså, og så man skal helst ikke gå ned på asiater. Så du har lige en liggende? Jeg havde lige en mere liggende, og vi skal til 2003 igen faktisk. Og min helt hedder Oh Dai Su, spillet af Min Sik Choi i Old Boy. Der er en ubrugelig vatpik i et jakkesæt, der ikke engang kan huske sin, eller drikker sig fuld på sin datters fødselsdag i hvert fald. Og han bliver taget til fange i 15 år, og ved ikke hvorfor. Og når han bliver sluppet ud igen, så har han 5 dage eller et eller andet til at finde ud af hvorfor. Men i mellemtiden, der sker et eller andet med Oh Dai Su der, mens han er fanget. Han har et fjernsyn der på sit værelse, og han lærer blandt andet at slås, fordi han ser så mange boksekampe i fjernsynet, og kampsportsfilm, og hvad nu ellers. Så står han og øver sig, skyggebokser lidt, og slår lidt til væggen, og så bliver han bare... Og så når han kommer ud i virkeligheden, så siger han til sig selv, når han bliver angrebet af nogle thugs, gad vide, om man kan bruge det i virkeligheden, og så giver han dem bare pryl. Men det er jo også sådan, at Splinter, han lærer at slås i Turtles. Er det det? Det er det. Han bor jo ved en karate mester eller sådan noget, og så står skyggebokser ved ham, når han træner om aftenen. Så Der er noget. Så det er en godkendt, det er en det er godkendt faktisk, metode. Goldboy har faktisk lånt det for Turtles. Ja. Ja, lidt little known fact. Yeah. Now you know. Så jo, hvis man giver ham en hammer, så er han heller ikke til at spøge med. Nej. Der er i hvert fald ikke nogen malerier, der ikke bliver hængt op. Nej. Men har du fået den set, Niels? Ja, jeg har set. Han har lidt nogle svagheder, har han ikke det, Kasper? Nej. Og der er lidt der med hans familieforhold. Og han er faktisk også... Spoiler, det tror jeg ikke, vi skal ind i. Hen imod slutningen af filmen, der er han faktisk også rimelig stille i det. Der siger han heller ikke så meget. Nej. Så katten tager vist hans tunge, ikke? Altså, det er et eller andet gør i hvert fald. Ja. Men altså, noget af det, der tiltræk mig ved Oh Dai Su her, det er hans desperation og hævngærighed. Så ham og Beatrix, eller The Bride, de kunne nok gå rimelig meget amok på hævnsiden i hvert fald. Ja, det kunne de. Det kunne være gode at sætte ud. Ja. Men altså The Bride, der vil for at lige komme tilbage til hende, så skal det jo også være det tidspunkt, hvor hun tror, hun har mistet Bubu. Hedder hun ikke det, datter Bubu? Det kan jeg faktisk ikke engang huske, men altså... Jeg tror, hun er rimelig badass, både før og efter, men hun bliver selvfølgelig hun bliver ekstra tændt bagefter. Ja, men hun er faktisk mere tændt inden, er hun ikke det? Slår hun ikke flere ihjel der, hvor hun tror, at hendes datter er død? Nå, det er det, du taler om. Ja, jo, det kan godt være. Altså, så ved jeg ikke, om man skal ind i et eller andet for at ligesom tænde hende, så skal man ud i et eller andet ondskabsfuldt. Man... Du kunne have været lidt sjov, og så taget Min Sik Choi's rolle fra I Saw the Devil, og så sat ham sammen med The Bride. Det havde været sådan ret, jeg ved ikke, om du har set den. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Der er han sådan en meget anti-kvinde voldtægtsforbryder, som er skurken i I Saw the Devil, og meget, okay, meget nasty good. Det kunne have været sjovt at have. Det kunne også have været en eksplosiv kombi, ja. Ja, det kunne det. Bare for at skabe den der ultimative good feeling, når man kommer på arbejde. Ja. Godt. Jamen, så vil jeg runde af. Man kan ikke have et hold uden en ninja. Og... Og jeg kunne jo gå, altså, hvis man skal have en kvinde på holdet, så kunne man jo sige, hvis man tager ud fra tegneserien i hvert fald, så er Elektra en ninja, men det er hun ikke så meget i filmen, så vidt jeg husker. Men hun er lidt for vattet, så jeg er nødt til at tage Michael Dudikoff, The Ninja, og så tager jeg ham så fra American Ninja 4, fordi de første er han sådan lidt, der kan han ikke rigtig finde ud af at arbejde sammen med folk, men i 4'eren, der er han lige blevet, der har han været på skole, og der er han blevet en teamplayer. Og så det, vi er nødt til lige at have en lille ninja i baghånden. Det er ham, vi gemmer hen i kufferten, og så lige kan vifte ham frem, hvis vi lige får brug for det. Ah, men Morten, for satan, altså, prøv nu bare at høre titlen, American Ninja. Det er simpelthen, de to ting, de hænger ikke rigtig sammen. Har du set den? Ja, den er fed. Ej, det er rigtigt, det er rigtigt. Men han blev jo lidt ligesom Splinter og sådan noget. Han fandt jo også sådan en japansk mester, og så stod han og skyggebokset lidt ved ham, og så den var igen. Ja, så kunne han bare det shit. Ja. Ej, det er sådan noget vist. Og han har jo også et fedt navn, bare skuespilleren, Michael Dudikoff. Det, ja. Der er et eller andet der. Det er der. Så ikke han har lavet så mange andre. Jeg kan ikke... Det snakker vi nok også om, dengang vi snakker om American Ninja, men, men dem og så jæger uden noget, så kan jeg ikke rigtig huske så meget andet, jeg set ham i. Så. Men American Ninja, det er i hvert fald det er de fede film med ham. Ja. Og jeg synes også, han er værd at have med, fordi han er simpelthen, han er også indbegrebet af min actionhelte fra min barndom, fordi American Ninja og 1 og 2, hold fast, jeg har set det mange gange. Så. Det var... Så valgte du alligevel 4'eren. Så det var på grund af teamarbejdet. Ja, det er på grund af team spirit, fordi den første er han meget solo, der kan han ikke han rigtig... Han har da været ham... Ja, i toeren. Ja, i toeren er de sådan det. Lidt... Der er de blevet lidt pals, men i fireren, der er han sådan lidt mere, eller noget mere teamplayer. Der har han jo, hvad hedder han, David Bradley fra American Ninja 3, som... Ja, som er muligt at et større bræt end han. Træbræt og kigge på en duty club. Ja. Selvfølgelig giver det, hvad det er. Så jamen det var godt. Var det sjovt? Var det spændende? Må jeg lige spørge om ting inden du tager ordet igen? Så, jamen det må du gerne. Så kommer jeg til at tænke på det der med de der sniperfilm. Nu kan jeg se, jeg sidder og kigger sniperlisten igennem her. Der er selvfølgelig også noget som hvad hedder den, Saving Private Ryan, og der er også en sniper i Heat, kan jeg se. Og der er jo faktisk også en, ja, der er jo selvfølgelig også i Fullmetal Jacket, selvom vi ikke ser det er så amerikanske soldater, der dræber. Der er også i The Hurt Locker, der er sådan en ret, ret fed sniper, som kendte ud i ørken. Ja, med Ralph Fiennes. Ja. Nej. Han ved det. Nå, det er ham, der står. Det er ham, der er soldaten, som de møder der. Ja. Nå, nej, jeg tænkte på den anden der, hvor de ligger ude i, der hvor den ligger langt væk, Jeremy Renner, så ligger de der, og så, ja. Men jeg kan se også, at Jack Reacher også er på rollen på listen, og så tænker jeg på Jack Reacher. Er der nogen af jer, der har set Jack Reacher? Ja. Hvor meget sniping er der i den film? Ser man hans evner? Til slut, hvor de ligger der, men det er der ikke. Ja, og starten er sådan set også en slags sniping. Hele forbrydelsen er foregået med en snigskyt, altså. Okay, så man ser ham bruge sine evner. Jack Reacher, der er sniper til sidst, det er jo ham der, han møder. Nej, det er Rob Duvall, der... Men han gør det noget. Han er inde på den der sniper range, hvor han skyder. Ja. Så han ser man, hvor badass han er til at være sniper. Robert Duvall, han kan ikke se, men han kan høre, så han skyder efter lyden. Så det er da rimelig badass, vil jeg sige. Ja, det må man sige. Jeg ser også Tom Cruise derude på skydebanen. Men ikke så betryggende. Nej, men han rammer den skal ramme. Ja. Det er faktisk en rigtig fed film, synes jeg. Jeg synes, den er ret cool. Okay, godt. Godt. Har du flere snakker? Så er det også det, det kan vi snakke om senere, men det er også det der med kvinderne, de er jo lidt underrepræsenteret. Jeg synes jo i hvert fald, vi mangler Ellen Ripley, ikke? Jeg undrer mig, at der er ikke nogen, der har taget hende, fordi hende ville jeg også have taget, men jeg tænker, hende har det er, det er sådan lidt ude i det en fjern galakse fremtiden fantasy. Ej, det kan du ikke mene. Det er da totalt... Ja, det er jo bare... Nu har du selvfølgelig Hudson med, så kan vi sige, så kan vi godt vælge at sige... Ja, Hudson, jeg tænker, at Ellen Ripley er flot med. Så er der jo også Mallory altså, Kay. Jeg tog Hudson på grund af one-liner, så sådan stemningen, han ville skabe i gruppen, så... Altså, Ellen Ripley, hun er kraftedermame også sej. Hun var Men jeg var så bange for, at det var en af dem, at alle ville have valgt. Det var også meget det, man tænkte på, ikke? At man skulle Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren og Ellen Ripley, og hvad har vi? Altså, også for sjov skyld, så prøver man måske også at gå en lille smule rundt om. Vi har heller ikke Chuck Norris, og vi har ikke John McClane for Die Hard, vel? Altså, det er jo af samme grund, tror jeg. Ja. Men en anden kvinde, som jeg også vil nævne, det er Mallory Caine fra Haywire, spillet af Gina Carano, eller Carano, som er sådan en tidligere MMA-kæmper også. Og så er hun pisse lækker samtidig. Så hun kunne sådan være forføreren på vores hold, og så hun bare, hvis man ikke har set Haywire, hun er faktisk rimelig badass i den film. Hun er måske ikke den bedste skuespiller, men der er virkelig nogle fede action, der er nogle fede koreograferede kampe der i, synes jeg. Så Haywire er faktisk værd at se, bare for de der koreograferede kampe der er der i, fordi de virker rigtig godt. Ja. Yeah. Og så også lige, hvis jeg skulle have haft en asiat på hold, så skulle jeg have haft Ting for Unbuck med. Ja. Fordi den er også bare sindssygt. Er Jet Li i en eller anden rolle fra Fist of Legend eller et eller andet? Ja, han er fuldstændig vanvittig i Fist of Legend også. Men Ting for Unbuck, han kan sparke til folk, selvom der er ild i ham. Så. Der er også hende der fra The Long Kiss Goodnight, i øvrigt. Gina Davis. Gina Davis, ja. Hun er sgu også meget sej deri, faktisk. Ja, det er hun faktisk. Det er hun faktisk. Ja. Eller Sharon Stone fra Basic Instinct. Hun kunne fandme også, hun kunne også være forfører. Hun ville være en god forfører på hold. Ja, en forfører, det ville faktisk ikke være en dårlig ting at have på sit hold. Nej. Så skulle man have Black Widow med. Fra Avengers. Scarlett. Ja, hun er selvfølgelig sådan lidt mere ikke. Men det er lidt over den der heltegenre, superheltegenre. Ja. Lidt. Eller bare mystik. For den sags skyld. Ja. Ja, hun er altså også heldig. Ja. Hvad for en af dem så? Skulle det være fra den nye, eller fra den gamle? Begge to. Ja, fra den nye. Altså begge to har... Ja. Begge har i hvert fald sine kvaliteter, ikke? Jennifer Lawrence er lækker, men det er... Rebecca Romijn er i hvert fald også. Ja. Så kan vi tage den fra Days of Future Past, så får vi den begge to. Ja, det glæder vi os så. Yep. Gør vi det? Det tror jeg ikke, vi gør. Det bliver vi nødt til. Ja, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Du skal se lidt mere positivt på det. Se lyst på det, indtil du har set den. Jamen altså, jeg får en halvnøgen blå Jennifer Lawrence, så jeg er godt tilfreds. Altså. Lige præcis. Vi kunne også have taget Jennifer Lawrence Katniss-rollen fra Hunger Games, fordi hun er faktisk også rimelig badass der. Hun kan også... Ja, det er rigtigt. Eller Winterspawn er også rimelig badass i, så... Godt. Ja, der er ikke rigtig nogen working class hero med på vores. Nej, jeg har lidt overset kvinderne, men jeg skulle også have flaske til dynamit har jeg jo ikke, så. Ja. Og et her, så. Godt. Jamen, var det sjovt? Det var anderledes i hvert fald. Jeg tænkte, vi kunne prøve lidt anderledes her op til nytår, så... Og jeg havde hørt, at nogen gør det her med superhelte fra tegneserier, hvor de skulle lave deres egen tegneserie-hold, superheltehold, lidt alle Avengers, og det var ret morsomt. Men jeg tænkte, det virker måske lidt dumt, hvis vi gør det med tegneserier-helte, så jeg synes, det kunne være fedt at gøre det med action-helte. Så det var sjovt at høre, hvad I andre havde på holdet, synes jeg. Det var meget sjovt, men man er jo, altså, jeg tror, listen er meget præget af det der med, at man vidste, at hvis nogen af de andre havde taget den sådan ud, så tog man nu, okay, så er jeg bare sikker på at få dem her med, så nu tager jeg sådan lidt mere... Ja, jeg sådan set regnet med, at Schwarzenegger var røget i første runde, men det var altså ikke. Ja. Ja. Ja, der var ingen af os, der havde Dolph, og ingen, der havde Chuck Norris, og der var faktisk mange, det var ret... Ja. Jeg vil sige, at hvis vi skal lave en revidering af reglerne til næste gang, så skal vi lade rækkefølgen skifte gang til gang, fordi så ham der starter hver gang, han kan jo ligge godt ud hver gang. Spørgsmålet er, hvem der starter. Lige når vi er startet, så er man vel startet. Men sådan vi skiftes til at den første. Ja. Men vi har, ja. Ja. Men under alle omstændigheder, så bliver det meget en temperamentssag, og det er sjovt at høre, hvordan folk vil sætte deres hold sammen, og hvad de lægger vægt på. Ja. Altså dit, man kan sige, dit, det må, dit hold, det skulle hedde Team Testosterone. Det må det hedde. Testosterone. Testosterone Chaos. Men der er så lige Beatrix Kiddo til at holde dem lidt i snor. Ja. Ja, man kan sige, hun har også lidt testosteron i. Det synes jeg, det hun kan kraftedeme give noget lammetæv. Ja. Så. Der er ingen tvivl om, det er jo hende, der er den klart mest professionelle af dem alle sammen. Det er hende, der er trænet i alt muligt. De andre, det er bare sådan, de kan måske én ting, og så har de noget hjerte og en masse held, først og fremmest. De andre også, har også været oppe og træne med ham med der Grandmaster-ting. Ja. Men ja. Men held, det er en vigtig ting i actionfilm. Men der er jo ingen tvivl om, at vores hold hver især er meget mere, vil jeg meget hellere se en film med, end med The Expendables, hvis vi skal komme ind i det minefelt. Ja. Jamen det er jo meget sjovt, ikke? Fordi Expendables havde jo potentialet til at være sjovt. Og Toren var også klar mere sjov end den første. Jeg kan godt lide Toren også. Toren var, altså den tog sig selv ikke så alvorligt, som den første gjorde. Den er... Ja. Der var ikke en masse taler om, at hvor har vi det dårligt, og nej. Nu skal vi have et liv, og bla bla bla. Nej, slå nogen ihjel i stedet for. Lige præcis. Jeg kunne ikke komme igennem de første 10 minutter. Nej. Det bliver bedre. Jeg synes, hvad sker det i de første 10 minutter, der er så slemt, da det forstår jeg ikke? Der sker nemlig ingenting. De kører i nogle biler, og så skyder de med nogle af de... Ja, og så er det med den der bro og sådan noget, de kører under og sådan noget. Jeg synes også, det var frygteligt. Okay. Altså, det er ikke det, der er mit største problem med Expendables-filmen. Det er, og det har vi snakket om før, Sylvester Stallone har tydeligvis ingen smag. Så der er ikke noget, der er sejt. Der er ikke noget, der er fedt. Der er ikke noget, man tænker, okay, ham vil jeg gerne være, eller det kunne være fedt at være sådan der. Der er ikke den der sense of wonder. Og så er figurerne ikke... De er ikke specielle nok. De er ikke godt nok udtænkt, figurerne. Jeg synes, Van Damme, han var en fed skurk, men der er I så ikke noget at se, når I ikke så det mere end de første 10 minutter. Ja. Det er godt, at man skal blive nødt til at se det. Ja, det er godt, man skal holde ud. Men jeg havde virkelig også den første film. Ja, nummer to er altså bedre. Den tager meget mere pis på sig selv. Også, man kan se, hvad der foregår i toren også. Altså. Men et eller andet sted, så er det bare ikke nok at have de her ansigter med i hvert fald. Men jeg tror også, der er for mange alfahænder med det i, fordi de er jo hver især deres egen actionhelt, som har deres egen katalog af film bag sig, ikke? Og de skal jo hver især have en hovedrolle der i, og det kan man jo bare ikke. Nej, men så er der også nogle mærkelige, så er der Terry Crews, han er med. Hvorfor fanden er han med? Er det ham englænderen der? Nej, det er The Staff. Det er jo, hvad hedder han, Jason Statham. Og ja, han er også så irriterende. Ja, han er også lidt irriterende, men så det er ham der, den sorte, med den der kæmpestore, jeg ved ikke, det er sådan en automatisk shot. Hvis nogen har set den der komedieserie Everybody Hates Chris, den er baseret på Chris Rocks barndom, så er det ham, der spiller hans far der i. Nu er en kovending fra Expendables i hvert fald. Jamen, han er så irriterende. Der er så mange irriterende typer, og så Dolph Lundgren, der sådan mumler sig lidt igennem filmen. Ja, men det har jeg selv ikke set, når jeg kun har set de første 10 minutter af Expendables 2, men i Expendables 2 kommer der lidt referencer til hans MIT-fortid med, at han kan nogle ting med, hvad hedder det, kemikalier og forskellige ting. Ja. Jeg synes bare ikke, altså det er jo et eller andet sted, det er jo igen manuskriptet, der går galt med, fordi at de formår ikke at få lavet de her karakterer interessante, sådan jeg gider at følge med, og de formår ikke at lave historien interessant, sådan jeg gider. Men det er sjovt, ikke? For en anden film, du nævnte tidligere med Ocean's Eleven, den har jo lige så mange alfahander i, og der virker det bare. Det virker så fedt. Altså, den er virkelig en god film, når jeg så den igen. Altså, jeg er virkelig også imponeret over det der. Det er en anden type heist. Film, men det der heist, de har udtænkt, det er jo mega godt udtænkt, det der heist. Og så karaktererne er, de er hver især coole, og de er hver især... Men altså, de er hver især, man kan forstå, hvorfor de er med hver især. Der er ikke nogen af dem, der kan undværes, og det synes jeg lidt, der er spændende på os. Hvorfor skal Terry Crews være med for en ting? Også hvis man ser i forhold til hvad den hedder, Escape from New York, hvor at man kan, og Ash-filmen for den sags skyld, Army of Darkness, hvor man kan se, at de her one-liners, som er 100% nødvendige film, de er gode, altså de giver mening. Dem prøver de også at have i Expendables, men Stallone kan bare ikke skrive sådan noget, fordi... Og det bliver så forceret. Jamen ja, altså, det virker bare ikke, og der er stor forskel på de film, hvor det virker, og dem, hvor det ikke virker. Og... Ja, og nu kan jeg se så i den tredje Expendables-film, der skal han have en gammel, sur Harrison Ford med. Jeg ved altså ikke helt, om jeg tror på det. Fordi Bruce Willis, han røg ud, fordi han ville have 1 million om dagen for at være. Vil han det? Han vil have $1 million om dagen for at være på sættet, og det havde Sylvester Stallone ikke råd til. Jamen hvorfor? Altså. Det er svært dumt. Men jeg tror, at sådan noget med de her med one-liners, det er også, det kommer så meget an på, hvor god en film det er, og om man er med i karaktererne og så videre. Ja. Om det virker at sige, hasta la vista, baby. Man skal altså, også tænke på, det er ikke, på, hvilken film det er. Ja. Det er heller ikke 80'erne mere, altså det er jo det, de sådan lidt forser i de der film, det er jo det, de prøver lidt at stoppe ned i halsen på folk, at det skal være en hilsen til de gamle 80'er, 90'er. Ja, de har en fed I'll Be Back i Expendables 2. Ja, ja, hvor de bytter... Ja, det, så skal vi ikke lige, hvis I ikke har set den, men der har han en ret fed kommentar. Ja. Men hvis man vil se en moderne actionfilm, der er sådan en meget 80'er-agtig, ligesom nogle af de lidt B-filmsagtige, de lavede dengang med Stallone og Schwarzenegger, så den der Bullet to the Head med Stallone, den er faktisk rigtig... rigtig godt lavet. Altså, det er ikke nogen film, man bliver klogere af at se, men det, man kan godt underholde den der halvanden time, den var. Altså. Det er bare en actionfilm med action på, altså. Jeg bliver faktisk en lille smule dummere, hvis man siger, det er faktisk en lille smule dummere, ja. Altså, den har jeg så ikke set. Jeg synes, den så rigtig, rigtig frygtelig ud fra traileren, men det kan godt være, den er god, det ved jeg ikke. Men en, som jeg også tænkte, den så også frygtelig ud, men så gik jeg ind og så den alligevel. Det var Escape Plan, og jeg endte faktisk med, at jeg synes, det var udmærket. Det var udmærket action. Det er jo ikke noget mesterværk på nogen måde, men jeg var godt underholdt, og det var fedt at se. Arnold var virkelig god deri. Så de kaster ikke lidt, nogle af de gamle hunde. Og som vi snakkede om før podcastet, så har jeg lige set Riddick, og altså jeg synes, hvis man bare går efter sådan en rå action, som den her type film er, så synes jeg altså, der findes stadigvæk nogen af den slags, og der synes jeg, den falder fint ind i. Men de er måske også bare blevet, for gamle, ikke, de der mennesker. De er måske bare blevet for gamle. Og man kan sgu ikke helt være overbevist mere, når man er, jeg ved sgu ikke, hvor gamle de er, men de er fandme gamle ud, nogle af dem, ikke, altså. 80. Altså, 60. Jeg ved sgu ikke, hvor gammel er Stallone? Han er godt og vel 70. Han er 70? Ja. Ja, okay. Men så er han jo også gammel, ikke? Altså, men jeg vil så sige, at Expendables 3, altså Ronda Rousey, hun skal være med i den. Og det, jeg tror så ikke, hun kan finde ud af at spille skuespil, men det, hun er i hvert fald badass. Det er den hende, der har bæltet i UFC lige nu, af kvinderne. Nå ja. Olympiske judokæmper, som var rigtig, rigtig sej. Og hun er sej i virkeligheden også, ikke bare sej på film. Jo. Men hvem har vi egentlig i øjeblikket, altså nu hvor at Arnold og Sylvester og sådan nogen, altså er det, hvem, altså det er så måske den tidligere generation, sådan en som Will Smith var med i nogle actionfilm og sådan noget, men hvem er der ellers? Jason Statham, han har jo også lidt sin egen type film, ikke, med Transporter-filmene og... Ja, jeg synes generelt, det er ganske udmærket. Men så er de også den der yngre, helt yngre generation, hvad hedder han, fra 21 Jump Street? Channing Tatum? Ja, altså den type... Men har vi ikke kaldt actionhelt? Altså. Ja, nej. Det er mere sådan lidt til tøserne at kigge på, altså. Jamen, han er også med i Magic Mike. Det er også det, de skal være så lækre nu. Ikke? Der er ikke plads til de der karakteristiske ansigter. De skal alle sammen være så polerede. Ja. Det trækker bare ned. Det er det, de unge mennesker, de vil have nu om dagen. Men det er jo også fordi, i 80'erne, der kunne man, altså, der var det jo fandme sådan, at der appellerede de jo til et mandligt publikum, ikke? Jeg tror sgu ikke, de der actionfilm, jeg ved sgu ikke, hvor mange kvinder de appellerede til sådan egentlig. Og det ved jeg ikke, altså, mandeidealet var også bare et helt andet. Der skulle man bare være så pumpet som overhovedet muligt, ikke? Altså, jo mere pumpet du var, jo bedre i 80'erne, ikke? Og sådan galt. Men det er selvfølgelig rigtigt. Er det ikke sådan mere? Sådan var der også for kvinderne, ikke? De bare pumpede brysterne helt vildt op, ikke? Altså, i hvert fald også i 90'erne. Det er så aldrig gået imod. Nej, men det var mere sådan i 80'erne, der var det mere sådan, ja, det ved jeg ikke. Gitte Stallone, ikke? Altså, det var måske lidt det der Hollywood-ideal, der var meget i 80'erne, ikke? Det var det der med, at man skulle have så pumpet som måde muligt. Så det er også bare en anden type action, helt i dag. Jeg synes også sådan en, som Christian Bale gør det godt i Batman-filmen som action. Ja, fantastisk. Jeg tror også på ham som action-helt, og jeg synes, som sagt, allerede nævnt også, Matt Damon er mega god også, og jeg synes faktisk også, at Jeremy Renner i The Hurt Locker er ret. Ja, han er fantastisk. Også i Mission Impossible, faktisk. Ja, ja, hvorimod at flødebollen ham selv, Tom Cruise, er ved at være lidt træt af i action-roller. Prøv at se Jack Reacher, han er faktisk lidt ligesom i Collateral, hvor han også har sådan en, ikke samme type rolle, men han er sådan lidt outsider, altså jeg kan godt lide ham. Han er super fed i Collateral. Altså der, ja, han er der, også i Jack Reacher. Det, han var på min, han var på min standby-liste, karakteren for Collateral. Så. Som Vincent. Vincent, ja. Han kan også ordne nogle problemer. Ellers ved jeg sgu ikke rigtigt, hvem der er. Det er, også sådan en, som, meget det er metroseksuel, hvis man kan sige det på den måde. Altså mange af de der helte i dag, det er jo slet ikke sådan ligesom Stallone og Schwarzenegger. Prøv at tage sådan en som Hugh Jackman for eksempel. Han er jo fantastisk som Wolverine. Altså ja, det er meget atypisk actionhelt. Men han kan jo også det hele. Han kan jo også være med i musicals. Altså. Jo. Så. Men jeg synes også, han som Tom Hardy. Jeg synes selvom han har så meget skæg, så synes jeg stadigvæk, han virker poleret. Ja. Altså i forhold til tegneserien, så synes jeg stadigvæk, han er stadigvæk lige fået sådan en makeover, en manikyr og pedikyr. Og, det er jo altså. Det, han siger. Det er jo fedt at have sådan en mutant effekt, som gør, at man lige bliver barberet rigtigt og sådan noget, og man lige får den der sixpack og sådan noget. Det er jo fedt nok, at det er det. Jeg synes også, at en som Tom Hardy fungerer meget godt. Ja. Men det er jeg vil bare lige sige undskyld til Wolverine. Det er meget fedt. Det kunne være meget, meget værre. Det er stadigvæk jeg godt. Jeg kan sige undskyld til Wolverine. Ja, okay. Jeg synes stadigvæk, det er fedt. Det er bare... Jeg synes, han er et fedt valg som Wolverine. En meget atypisk valg. I stedet for en eller anden 30-årig bling-bling pop-idol Bieber ting, et eller andet, så synes jeg, han er et fedt valg, fordi... Ja. Det kan være, at den næste generation er X-Men med Justin Bieber som Wolverine. Jo, men jeg synes, han er et fantastisk valg som Wolverine. Jeg synes, han er... Man kan se, han har nogle år på bag. Ja, Justin Bieber, det kan være så fedt. Ja. Og, ja. Men nu så jeg lige... Jeg hopper en lille smule, men nu så jeg lige Die Hard 4 igen her den anden dag. Ham der IT-nørden, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der spiller ham. Ham, som Bruce Willis, han skal beskytte. Justin Long. Han er ved at få sådan en, jeg tror, han er sådan lidt en moderne helt, er han ikke det? Sådan lidt intelligent og nørdet, og sådan lidt pæn, samtidig med at... Og lidt træls. Ja, han er jo lidt med i sådan nogle B-komedier og sådan noget, altså han er jo ikke... Ja. Det vil ikke undre mig, hvis han snart bliver castet til en stor actionrolle. det er min forudsigelige opdatering. Die Hard 6, I hørte det her først. Ja, når du finder den der Die Hard 5, så kan han være med i den jo. Ja. Med Alvin and the Chipmunks 4, og Veronica Mars-filmen. Og så er Zack and Miri make a porno også, hvor han spiller... Han der i også. Ja, han spiller en gay actor med nogle ret gode replikker. Ja. Men hvad synes jeg om sådan en som Liam Neeson i Taken-filmene? For er han overbevist den som actionhelt for jer? Ja, det synes jeg også. Den første synes jeg, han gør det ganske... Jamen, jeg ved ikke, jeg købte aldrig... Også i Unknown, det synes jeg også, han var ret god. Ja. Jeg troede aldrig rigtigt på ham. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså, jeg har det bare sådan med Liam Neeson. Jeg synes, han er mega sej, men jeg har det bare... Jeg kan ikke distinguere, mens hans roller, det flyder bare sammen i en Liam Neeson-klump. Altså, jeg ved ikke... Ja, det er man. Det er lidt irriterende. Det er ligesom Russell Crowe. Han er sådan lidt en ældre udgave. Ligesom Russell Crowe. Han spiller også bare sin rolle. Det er så, jeg er sur. Gerne lidt sur, og så skal jeg slå nogen ihjel. Fordi det er mig. Ja. Så nu ved jeg godt, vi er ved at læse folk op, men vi bliver også nødt til lige at nævne Carl Urban. Dredd. For Dredd, ikke? Han er så en af de... Det er en af dem, jeg godt vil kunne sige, at han kunne gå hen og kunne blive en god actionhelt. Okay. Han er super. Har du set Doom? Og det er også en af dem, han kæmper imod i en af Bourne-filmerne med Damon også. Altså, helt men Jared Butler og... Jared Butler, han skal bare komme ind nogle lidt bedre film, altså, fordi jeg tror også, han har det i sig til at blive en god action. Ja, og så er der også Dwayne Johnson også, som mange er rigtig vilde med også. The Rock. The Rock. Ja, han har jo karisma, ligesom Schwarzenegger havde. Han har faktisk et eller andet. Men han er bare ikke lige så stor. Han er bare ikke lige så stor. Har du set de nye Fast and the Furious film, når han står ved siden af... Ja. Og står og sveder på dem. Ja, står og sveder ned på dem. Hvad hedder dem der er over? Der er lige ved siden af nakken, og så til skulderen. Tyrnakken. Er du sindssyg, mand? Jo, jo, han er stor nok, men han er jo bare ikke Arnold stor. Men. Han er jo ikke Arnold i Commando, der er tilbage tre på skulderen. Det tror jeg altså, han er. Det er ligesom Vin Diesel. Han er også... Okay, han bærer Vin Diesel på skulderen på et tidspunkt. Han sidder sådan på den ene skulder, eller? Ja, det er til rockkunstner, så sætter han op på skulderen og lytter til det. Han sidder bare, han kan bare sidde på den ene skulder, som en stol, ja, og så kan Jerry Butler sidde på den anden, ja. Jo. Og så står de andre 100.000 andre bag, vi kan ikke se nogen for dem. Ja. Jeg tror... We jumped the shark, tror jeg. Jeg tror, vi skal til at runde af, fordi vi er ved at have nået 30 minutters mærket, så... Ja, det er omkring det. Ja. Så jeg synes, det var fedt, I gad at være med, og... Jeg synes, det var ret sjovt at prøve i hvert fald. Ja, det er sådan en god afrunding på året 2013, og så er vi klar til nogle nye, dårlige film næste år. Eller gode. Eller gode. Jamen, det er det der skal vælge næste gang? Hvem skal vælge næste gang egentlig? Jeg synes bare, vi starter forfra med, jeg skal nok vælge noget godt, så... Okay. Skal ikke høre noget. Jeg skal nok. Det med den liste, det er, at det er min tur. Ja, ja, det var Rhinestone, og... Ja. Det er så den, vi... Og hvis den er på Netflix, så bliver det jo den. Ja, jeg må lige hellere ind og kigge. Nej, skal vi ikke bare sige tak for i år? Og, jo, tak for i år. Ja, tak, godt for, nytår. Tak fordi I ville være i hvert fald. Godt nytår. Ja. Ja. Godt nytår. Hej. Hej. Hej.